مسلمانان ډیر په تکلیف د اهل مکه او د ناسه آیت نمبر 3 کې نو الله تعالی وته او ارض الله واسعه د خدای زمکه ډیر پراخه ده معنا دا ځای پرې ده بل ځای پرې ده او ارض الله واسعه نو ردینه پته لګی چې دا سورت د هجرت حبشه نه مخکې نازل شوې ده بلکې بعضی روایتو کې دا اشاره مې راویږي چې دا آیت دا حضرت جعفر او داغد مرگرو کبارک نازلو اغیی دا حجرتو کو چرت رالو حبشی موضوعات دا صورت مکہ معظمہ کی زیادتی گیر کے دا مسلمانانو سرا نا دا صورت انداز دادے چی مسلمانان تا نصیحت دی دا صبر او کافرانو لزین کیتے چی دا ظلم سٹاپ کن این نفذ این دیر اوشو او مقصود پا دا نصیحت دی دعوت دا اللہ طرف دا چکه توحید مخفل کو نقا نتیجه با ملاد تراشی او کشیر مخفل کو نقا نتیجه تزانتی آساته او مومنان تاویی که یوزای داسوی چی ده ایمان دو وجه خلق تکلیفونه برکی نو آغا زای پریده برزای تحجیب کتی او پیغمبر علیه صلات و سلام تاویی چی ستاپو نشن ده چی دا پیغمبر اسے لہذا ده استقامت کو ظاہر بکی فصورت کی دلائل توحید دی حقانیت دا قرآن دے شکایت دا کافر انسان نا او دا بیان دے چه تاسو مانا دا کمپرومائز دا قاضا کوئی دا دی امکان نشتے دا قیامت تذکرہ دا چه کافران با جہنم تا پا گروپنو کی بوتیشی او مومنان با جنت تا گروپنو کی بوتیشی تنزیل الکتاب نازل ورد دے کتاب من اللہ دا عزت او د قوت مالک دی عزیز دو معنی بدل دی په معنا د عزت د مالک او په معنا د قوت مالک العزیز چې د عزت او د قوت مالک دی الحکیم د حکمت خاوند دی الا انزلنا الیک الکتاب یقینا منا دل کړه تا ته کتاب قران او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاعبد الله بندگی کو د الله تعالی مخلصا له دین په دې حالت کې چې خاص کوم کې الله تعالی د پاره خالص کوم کې هغه د پاره دین د دین چې خالص کوم کې هغه د پاره د دین نو مخلصا له دین خالص کوم کې د الله د پاره د دین نو نو به د دین لفظي معنا باندې د دین لفظي معنا عمل نمبر 2 معامله لین دین جوړ نمبر 3 بدلا بدلا یا بدلا ریکمپنس نمبر 3 فورس کول حضور کی روان فکار کرو نمبر 3 عادت جوڑو نمبر 4 نظام نمبر 4 اطاعت او بیا لفظ دین مترادف پہ اسلام دے سینینم یعنی اسلام و دین یوشو چی دین وائے اسلام تے مراد دے چی اسلام وائے دین تے مراد دے نو دل سره وای چې لا انزل الله کل کتاب آیتین نو نا ذکر تا ته کتاب به حق پرشتیا فعبد الله بندگی کو دا الله تعالی په دې حالت کې مخلصن چې خالص وون کې له دا الله لپاره دین د دین نو عمل خالص د الله لپاره کوا استغفر الله ته ګورا نه لا دې له ګورا ته ګورا معاملات خالص د الله د پاره کوا ورپسې څه دي بدلا خالص د الله په حواله باندې عمل کوا چې نه کا بدل ته ملایشي ها سلورم فور مخلصا له الدين يواز الله تزان سبجك غنا بل جاتنا دا اغا فورس منا دا بچا فورس منا عادت اول یعنی دا نیک عمل او صالح عمال دان لعادت او حبت جوڑ گا بل دا غطول مانے گورت دا مخلصا له الدين صحیح سسم دا نظام شکل اللہ علی گلده اغا نظام اغا دا طور سسم ادا خبر دیم کرا صحیح مزید نکلا چې د دین لپاره کله قران کې او حدیث کې بل لفظ راځي ملت صحیح ملت او پیغمبر علیه السلام وایي چې ما راوړی تاسو ته المله ابراهیمی دین الحنیفیه خالص الصمحه کامل السهله آسان البیضاء ذلیلین کې نو مخلصا له الدين بیا معنا دا ده چې هغه دین پیغمبر څنګه راوړل دی هغه حالت کې به ساتي مکسچر به ورته کوي خپل کلچر به سره نه مکس کوي بلکې موږ وکړه کله دا شروع کړو چې کلچر په دین باندې باندې وکړو دین ورته پریږدو کلچر پاندو تاسو کو کنه موږ کلچر ډېر کړو دین بیا نو مخلصا الله تعالی پیغمبر اسلام ته عشق خدای بندگی کې نو په دې حالت کې کې چې دین به خالص دی الله یعنی معنا دا ده چې نه به ورسره بیبینی مکس کې نه به بیبینی غالب کې نو کلچر تر هغه حده چې سوره پورې جایز ده ولې ګوټ خو چې کلچر کومه حصه د دین خلاف ده هغه باید تر اوسه بهر وګرځوه صحیح کړه صاحب الله خانه حاجي غني مخلص له الدین چې خالص که الله د پاره دین معنا دا چې د ثقافت ګنده خبره دا ورسره ونیس کوه او د ثقافت ګنده اړخ دا په دین باندې غالب کوه انت بیا ثقافت پرې دوا کلچر پرې دوا کلچر موږ په څه وایو کلچر چې کلچر بیا پرې دوا سوا دین با مخلص الله دې موږ مونږونه کو حجونه کو یا کو کنه ها ټول کارونه کو په چې کلچر مثلا راشي مکار د دین خلاف موږ بیا پرې خو دې کمزوري او په چا کمزوري صحیح یس ټو بی انیسټ وی نو صحیح ما چې بارې کوي ہاں سلام علیکم صحیح لیک ہاں دا کلچر موږ ولې ذکر موږ سره وو په پر سره دی هغه موږ ته تقریبا دی ها ضعیف او دلته خو بیا ضعیف هم دی ته ډیر ضعیف وي انت خو لا بیا سترګې راستې شي ہاں یعنی به کوم پاکستان او افغانستان کې او بیا خو به باندې سترګې راستې کله کې دلته او کله خیر خبره کوي من به باید کرسي ولا باندې کوم بل د خیر او د دریا سي په ترابل دا حدیث ته کیږي د دین صحیح دی دا سمحه صحیح ته وایي کامل وایي دا یعنی صحیح په دې معنی چې به تاسو د ژوند پر اړه کولې کوي هغه د سمحه چې سماحت وایي صحابه انا لله الدين الخالص خبردار خالص الله لپاره دې الدين الخالص خالص دین خالص دین without adulteration چې ورسره مکسچر بنه کی صحیح adulteration څه دوی لکه په دا پټرولو کې کیروسین آیا چې په شودو کې په ماش کې صحیح او په دا دیسی کړو کې دا مصنوعي وړي ارتفیشل وړي چې وایي صحیح او د چایو په پټو کې د ګاربن ګوربین د پوستا کې چې وایي دا توې څه ورته اډنټیشن نو الله تعالی وایي چې خدای په دین خالص را لګلې ته کې اډنټیشن وایي دین کې اډنټیشن مګو الله لله الدین الخالص خبردار الله د پاره د دین خالص دی نو تاسو په دا خالص دی خپل کړی دغه د الله لپاره دی چې کوم ځای دی بل شی ور سره مخ شو دا د دین د بل چا لپاره الله د کار نه دی بس انا لله دین خالص او خبردار خالص الله لپاره دی دین خالص والذین کفان اتخذوا من دون اولیاء چې هغه جوړ کړی دی دا الله اولیاء جمع دو ولی دا مدر اللہ اللہ فرزی مانا ولی دا ولی پا مانا دا دوست ولی پا مانا دا مددگار ولی پا مانا دا گارڈین او سرپرست ولی پا مانا دا با اختیار شخصیت لکا والی سے بول بھائی والی سے بول بھائی با اختیار ہے اس بھی اختیار ہے صحیح او ولی پا مانا دا سیکرٹ کیپر رازدان یا رازدان صحیح اولی په معنا د مشکل کشا په معنا سره مشکل کشا چې مشکلات درته کوي والذين اتخذوا كسان سنولي دي من دوني بغير دالانا اولياء معبودانا مشکل کشا اولياء مرد معبودانا خدایان شداندان علاوه بلسو اخبر خدایان نمی فبل چابانه ده مددگار که دو یقین ده فبل چابانه ده مشکل کشا که دو یقین ده چه پنی کهر مدد سه حالانکه فما فوق التبعیات دنیا کی متافیزیکن ورد صرف اللہ پنی کہا مدد چیدے فیزیکل ورڈ کے وہ تو فیزیکل سورس استعمالے وہ میٹا فیزیکل ورڈ کے انویزیبل سورس استعمالے ناغا انویزیبل پاور چاہتا رہا تھا اللہ والذینا کسان اتخذو چنولی دینن دونی بغیر دارلان اولیاء مشکل کشایان یا خدایان مانا بدو اصوی دلی چیتا پھر طور بانے دا سکے ریم پاور دا الله نه علاوه بل چا ته ټکیدل دا الله نه علاوه بل چا ته غایبانه اوازونه کول دا الله نه علاوه بل چا په ځکه نامه باندې نظر ورکول خو شرک دی دا ته شرک ولې کوي د خدای مقام دې خلکو له ورکړل دي نو هغه الله یو کلی دی چې ما نعبد مونږ عبادت کوو دوی الا مگر دې نه پار ليو قربونا چې نږدې چې مونږ الله دا دوی سره تعلق موجود لپاره دی چې خدای ته مور نږدې دا دوی سره تعلق لپاره دی دا دوی ته چټیږو چې خدای ته مور نږدې کی د دوی نه مشکل کشایو غواړو چې خدای ته مور نږدې کی نو مشرکین مکه هغه خپل بوتانو سره دغه څه کول موږ د باباګانو قبرونو سره دغه څه کول صحیح پر څه پکې څه نشته کته پکې امر بابا ان الله یقینا الله یحکو بینهم فی قدب کیمیت د دوی کی فی ما تاسے کم فی اختلفونا چدے تاغے کے اختلاف دے ان اللہ یقینر اللہ لا یهدی ہدایت نور کئی منا چاہتا ہوا کاذب چدے دروجن دے کفا ہوا اولو کافر دے کفا وزن فحار کی تر مبالغی کی شوری وہ ایک کافر لو آت اللہ کچھر اختلف اللہ فالا یستف زولدن چی خودی چی بچے لستفا نور کر دے الله تعالی به د بچی انتخاب ځان له خپل کو دا تاسو به یې خدای د بچی انتخاب کوی شو کوی فرشتيونه دي شو کوی عزیز دي دي شو کوی عیسی دي دي علیه الصلاه و التسلیم الله وی دی خبر ده بچی زما دي انتخاب لري تک یعنی کما ته بچی ته ورته به عمر باندې خپل انتخاب کړو نو ما نه ده کړی ترا نه انتخاب لو اراد الله کچر گفت الله تعالی یتفق ولد چې ونی سي بچی لا سبحان پاک دا اللہ لا دا شریک و دا بچی دوارو نا هو اللہ دا اللہ اللہ دے هو اللہ دا هو مانا دا اللہ نو هو دا پرونام مانا دا اللہ نو دا اللہ میں خبر او پریڈیکیٹ نو دا مکمل سنٹینس ہے هو دا اللہ اللہ و اللہ دے نو چی دا اللہ اللہ دے دا اللہ متعلق تا تصور سنگا چی دا شریک و دا بچی الله وای دی چې نه پلار لري نه زوی لري نه خزه لري نه خاوند لري نه رور لري نه خور لري نه کزن لري نه رشتدار لري نه شریک لري نه پارتنر لري تا خود الله د ذات په قضا نه دا شی نه نشته صحیح نو دا هغه ذات دی یو شی نه کوي او ته ولا هغه شی نه ثابتې نه جواب ورته پوښتې چې دا الله الله دی هو الله تعالی الله دی الواحد او یو دی او قهار دا سی غالب دوئی چی سو کی ریزست کو لیش بعد اوقات دا سی غالب چی سو کی مقابلہ کو لیش ریزست کو لیش سراب کو لیش اللہ تعالیٰ ویز اغا غالب چی زمان دا ریزستن سو تصور دیش دیتا وی قهار نو قهار مانا ارریزستبل پاور سشی ارریزستبل پاور ناقابل مقاومت قوت ناقابل مقاومت قوت چی سو کی دا مقاومت تصور دیش خلق السماوات اللہ پیدا کرے اسمانوں ناو مکہ بے حد تے پنشتی آبانے یو کم ویرون لے لا خدم نہارے تکبیر دیتو دیکھو گو جب انگے دا پٹکے یا نمورتا ہو کن دے عمل کو تکبیر دے عمل کسو تکبیر دے وقت دوئی کھو عربي تاسو ول وای دی ول یو ول تاسو کو نو تکویر معنا ول جوړ ول نه جوړ ول تاسو ول یو کو ورولې لا خدمار الله تعالی به کو الله تعالی را تاسو په مکه باندې معنا دا چې مکه به کو دا دې رب دې تاسو تاو کې دې دی علي شي دو دې علي شي هغه پټ شي نو شپو نشي او بس کنیش دغه دغه سیسا هغه د خالق او دن نشه د شپې په خالق مشپا هغه او بیا شو هغه سر په سر را او رب هغه دن نه را صحیح ها نو رب لږی او شپا وځي یو قوم یې ورلې دا غلنداره الله تعالی راتا وای په پورز باندې او راتا وای مشپا باندې او سخر الشمس الله تعالی مسخر کړي دین ورو تسخیر مانا دارا دا تسخیر مانا دارا نمبر اول لو تسخیر کی دا انگریڈینس یا فیکٹر دی نمبر اول چی دا پا یو کانٹینیوس او مسلسل پروسس کے روان دی یو مسلسل فنکشن جریان دی یہ تسخیر نمبر دی چی پا دا جریان کی سے انقلاب و تبدیلی نرز نمبر دی مخلوقات نه फायदा کوي ان انټینشنلی فائدہ کوي نور نه اوس کومه سپلی نه وکړه کوي اټومیټیکلی फायदा راوړي اټومیټیکلی نور फायदा روان اوس موږ دې لپاره پلان کوو چې ورګه دا فصل مو کړل له پاره باندې چې دی باندې نور نه ولې کې چې کومه نه ولې جوړ دي پالینیشن شي صحیح یا د ګورانا او د سپورمه نه ولې کې او دا بده نشین شي صحیح دا کې کوم د نور نه ولې د بده غړي ځکه کلوروفام چې دا په ګټه راځي د نور برابر نو د کلوروفام د بار موږ چې په سپلینینګ کې د نور نه راځي نو بس اټومیټیکلی یو سیستم راځي دې ته وایي تصویر او سلور پوینټ دا ده چې رځي لپاره الله تعالی چارج کول نه کوي مفت ورکړي کله چې دغه بلی نه راځي دا شروع نو موږ ورته شته بلی نه کوي نو که یو راځي د نور ټول انرژي دی او بل لیونر انرژي دی او بل سٹار او پلانټس دی او بل کلاوز اینڈ وینڈز دے او بل رین دے او بل اینیملز اینڈ برڈز دے او بل انسیکٹس دے زه دې خوشی خو دے ها نو بیا به تاسو وګورئ بس خدای دې موږ بس یې ځان یې سم باندې بس کوم شی شوی دا غنم دی واه او څه ویو سری یو پښکره بس تاسو پښکره ګوډ ورګي ورګي ګوډ سو سر ها وزګړې انه یو وزګړې په یو روپای وځي سرګړې سرلې نو یو هم چېلې و دا سرلې هم چېلې و نه هغه چېلې یا سرلې بیمار باید لوز موشن وکړه لوز موشن نو په دام تاسو به له وایي دا په ځای باندې څه کوي دا سابې څه کوي ها ګنج ورته وایي نو البته چې هغه باندې په یو روپای خاص دغه خاطر ځان لا سوچ اسې ملي کې د یو روپې خو غراش نه نه ته واه څه دې څه څه خو بش نو زه کوم ته راو ته نو به چا نه تاسو کو مې چې څه دې نه راته په یو روپې یو په یو روپې په یو روپې کې نه کې وې نو خو باید ته نه تاسو کوم څه دې کوم ځان تاسو ما په دې را راو وخت چې خدای حق نو بیا شنو روپو دې تاسو دې شنو روپو دې نو له روپې په توګه ګټم صحیح خو مې را پدا او څه چې وسو سره کوم څه دې جوش نغی ورته د مسجد امام صاحب دی د دمه چې په سیر دی باندې چې دا تقلید ورته نو دا دمه چې نو دې ته بوزا نو دا راو نو امام صاحب لا څو د امام صاحب نو امام صاحب په تاسو ته غری اوربت زمانہ چې سیر له ورته څه په میراو شي نو وی دا سیر له ورته لوز موشن دی نو ما ته وایي چې ته دمه چې نه باندې دم واچو نو ورو ته زه په دم شکرانه نو وی شکرانه سره نو ورته پینځه پاره یعنی یو روپای یو کوارټر یو روپای یو کوارټر نو پینځه پاره په هغه څه روپای نه چیرې راو مثلا نه بل نه ده په دې دې کې ورښت په دې ځان باندې څه دې دا شکرانه د قیمت نه زیاته شو او دا دا موټر کې دا د سپورت کو دې ته نه وي کسمه صحیح نو زه خدای دا بلی مرا شروع کن بنو بوجی دا غمان تو رسی اتو زان روا نو اللہ دورا میرا بانا تسکیر سے یعنی ویداؤر چارجز دا کور شئی نمان کن اس مگا کور چو دیو او لگیا انسیکس کور اشکا خفم شي هواګان لګیاي ورېځ لګیاي باران لګیاي برد لګیاي انیمل لګیاي تر ټولو څه فنکشن نه فصل خلاجي نه دی خلاجي دی دا پتنګان دي دا بګز څه زمون پر فارم کې پر فارم باندې بیماری راغلی وو پر ویجیټیبلز باندې ها نو دا غیر پر دواینه انتظار راغلی نه دواینه نه وګورئ نو غلا بګز راوستل دي وا په لسر کو بګ ما غیر اوله په پرې کړه اته ضروري دي کې ایا بیماری ختمه ده دا سر بګ نه اخر بګ لیډی بګ نا غلا دی بګ ولا وساره دی بګ ابدا پاو باندې هغه کېلیا تاسو کېلیا او پای نشي نه پای نشي بیا وچی نو وساره یې زړه وساتل تر ضروري دي کې ما ټول خاطر لیډی بګ خاطر دا الله تعالی اتمر دې دې شنه پیدا کړي ابدا ټول فنکشن کوي الله خلق السماوات پیدا کړی اسمانونه آتمکا بالحق پرشتیا باندې یو کوم رلیلا الله تعالی راکاوی شپ پورس باندې راکاوی وس پشپ باندې وسخر الشمس الله تعالی مسخر کړی مرو دغمه کلو یجری دا ټول روټین کوي جریان کوي اگر مسما پر یو مقرر وقوره مسما معنا اجل مصممی فکس جتائی الان خبردان ہوا در اللہ الغزیز در عزت و غلبی مالک دے الغفار و بخون کے دے خلق تم پیدا کرے تاسو من نفس واحدت دیو نفسنا آدم علیہ السلام ثم جعال من ہا زوجا بیائی پیدا کرے دا من ہا در نفسنا زوجا جوڑا دا پیدا کرے در نفسنا جوڑا دا نو حدیث کے رازی خلقت من الزلع الاعوجی چی دا شدہ دا دا دی چپا پشتانی پیدا دا صحیح نو دا وانزل لکم من الانغام اللہ تعالی پیدا کریتا دا پارا من الانغام دا مواشیونا دا پیٹرزنا سمانیتا دواج اتت اسمنا حلال چکورنو کی پالیشن اتب قسمون حلال اصد حیوانات قسلمون قسمون دی خدا دا اتو قسمون اللہ تعالی ذکر کر نو اتب قسمون حلال نو دغل تا اولی کا گوٹ نر او مادہ دوشو شیف نر او مادہ دوشو کیمل نر او مادہ دوشو کار نر او مادہ نو بسن دغل سرور قسم تناولو چی دا با عرب و کور کے ساتل اصد با یسونم ساتل خواه حلال ندی خونه بهم ساتل خواه حلال ندی نیوز بهم ساتل خواه حلال ندی دیر و حلال دی خفور که سبنه ساتی خوزن گردی وائل دی صحیح اللہ تعالی یو سمانی دو کسنه احسان توجی بولی احسان حلال سمانی اتا ادواج اتا انواد یحلقکم فی بطول اماتکم دا آیت دائی کرتا یخلقون فی بطون امهاتکم ودا انبیاء کی یو سکھ گائنی سپیشلسٹ سکھ گائنی اگر مسلمان سے لگے ایت نہیں سے لگے یخلقون فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس اللہ تعالیٰ وید شکل جورو مستاسو دا مور پخیتا کی دن درجہ پا درجہ گریڈ ولی پا دریو کی اوکی دن صحیح نا اگر آج مسلمان سے بے انٹرویو شاید سے ہوا نا اگر چی مادی بان سوچ کو چ اللہ وی د مو خیټه کې دنه د تاسو شکل تشکیل او سر صورت سچ اگر تشکیل او نو یو قانون وی خلق من بعد خلق سټپ پکې نه بنه سټپ یو سټپ بل سټپ بل سټپ شپږ سټپ سورې شپږ درجه دي سورې مومنون کې ذکر دي چې خلق من بعد خلق نه بیا می چانه تاسو کو چې چرته دا ذکر شته دا می غره ته دی او نو د سورې مومنون آیت ته مو ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لم بنيس كبده زيغور ثم خلقنا نطفة علقة بيادلين كبده ليش وخلاق منجمد وينا فخلقنا العلقة مزبة بيادلين كبده أبو ياسشي لقم شكل في جسوي لقم شكل في ها أو بيا فخلقنا المزبة عزاما بيسكلتا دي دانجر داگوكو فقصونا العظام لحما في زم درجه چې وښه او سرمن و تواغستو اشپاګه درجه ثم انشانا وخلقنا اخر بیا هر انډیویډوال نوې فیچر سره پیدا کړو دا انډیویډوال ځان خپل فیچر دی حاجی غنی او حاجی باری دواړه موږ مخې ته راست صحیح دې دواړه فیچر دی اوسه نه بالکل ها ممکن ده د پوزي فیچر یو شان د سترګو فیچر یو شان د رنګونو مختلف نه الله وې هر انډیویډوال نه هر فرد پر دا ځان نه منفرد فیچر باندې پیدا کړو اذا كلام مردود کو ومن لا قال نقد نہ کی کافی نہ کی اللہ کا انسان جوڑو کی کافی نہ کی ہر یو انسان حضرت آدم نواب فرض پوری بیلو نہ انسانان پیدا شو او نہ پیدا کی قیامت پوری حضرت آدم نواب تے قیامت پوری وہ انسانان 100% دار فیچر پیو شان کی دشپک درجات اللہ ہوئے چھ خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث یوم ودی سٹیپس ذکر شو چې دا شپږ سپونه دا وی په غاینې کې دي غاینې کې څه دي وای دا شپږ سپونه دي او وی دې په ظلمات ثلاث په دریو تیرو کې دننا یو کېده کېده کې دننا بیا ووم د رحم دي او په رحم کې دننا بیا هغه جلی دا ممبرین دی او پرده دا په مخینه شامل دی یو پرده څه ده ها ممبرین دی هغه ممبرین چې په دې نو الله تعالی وی چې په دریو تیرو کې نه دریو پردو کې دننا دا تشکیل کو صحیح اوس ذکر مرغوب تو وا وامیو انسان تو میکینک چې موټر جوړي انجن کی کار کوي فکس کوي نو سمر تیز دی دی کار کوي چې دا پر مو صحیح کار صحیح او دا می ار ماشين ډیر قیمتي وي او حجم ورته دی بیا ورته فلش نه دی چې په دې دی نه دی فنکشن ډیر قیمتي دی او د انسان نه زیات قیمتي ماشين په دنیا کې بل ستاسو دین او الله تعالی وی ګورو ما چې څه جوړولې ما لایټ باندې نه لګولې تیار شو ته جوړولې ایو تیارون نو سو تیارې درې تیارې صحیح او دا څنګه نو چې بس یو جام نو لګو ته جوړ شوې ستپونو کار ستپ بای ستپ په پیدا کړ ما هغه وی چې ما په دې سوچو چې محمد رسول الله دا یو الیکټریک پرسن الیکټریک دی چې سکول ما تاسو ته کتلې نو استاد تخته کتاب قلم دواب خبر نو صحیح او بیا دا خو لا ډیره خبره ده چې میډیکل یې میډیکل کالج کې یا سرجن شو بیا د ګاینی سرجری دا پروتون نه ټیکنیکل شو نه ما چې دا د ګاینی فاکس د څنګه معلوم نه زما د پاره بل لار نه شوای دی نه چې زه اډمټ کوم چې دا خالق کلام دی رجا کلام دا د خالق کلام دی نه بل لار نه شوای دی چې موږ دا خالق کلام دی صحیح نو لاندې وتو یخلقکم فی بطون امهاتکم اللہ تعالی شکل جوړی تاسو پکې د مې دوستاب کې خلق من بعد خلق خلق درجه من بعد درجه صحیح درجه په درجه فی ظلمات الصلات په درو کې روکی ذالک اللہ او دبا اللہ تعالی ربکم رښتا ته دی نو الله وی تاسو دې الله مقابله کې تو بل ربانه ولي یقین ساتي بل خدای پسې ولي ځي نور خدایانو نه ځان لګوري دا الله چې دا کار کوي غستا سو رب دې نو رب معنا دا ځوړي کا غستا سو رب دې تربيت مو هغه کوي نمبر 1 غستا سو رب دې رزق هغه در کوي نمبر 2 غستا سو رب دې مالک او حاکم مو هغه نمبر صحیح له الملک او دا الله دې پر بادشاہي دا لا اله نشتر معبود اللہ و مگر دا اللہ دے و انا تصرفون نصرن کے تاسو علاول شید دے اللہ دے یوالے دا اللہ دا قوتنا ترسی آفا دے فضلی خدای ام زند بولے فتر جیسا سے لیو بولیے کزین بکار نہ کئی کدی خبر تم سوچ نشتا و انا تصرفون تصرفون مانا سرن کے تاسو علاول شید دائیوٹ کول شید دے تصرفون ان تکبرو تاسو کفر کوئے فإن الله يقينا الله تعالى غني يرحمكم بحاجة الاستاذنا خدای تاسو ته سلام وکړي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما ذاب ذلك في ملك الله شيئا کټول انسانا دومره نه کاشي د په اعتبار لکه د دنیا د ټول لذات متقی انسان خدای راکړي مسله ده چې دنیا کې ټول لذات متقی انسان څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کټو داسې پاکار شي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره د خدای په بادشاہي کې دومره اضافه نشي ولو جمعوا على افجر القلب رجل او کو دې ټول را جمع شي دومره نو بدمعاشه شي لکه دنیا رټو نه کټه ابو جاش فرعون شو یا د بوجو زمانه فرعون شو نو ما نه قصد ذلك في ملك الله شيئا د خدای بادشاہ دې دومره کمی نو ځکه الله وچی تکفر فإن الله غني معكم که تاسو کفر کوئ د خدای ستاسو ایمان ته ضرورت نشته د خدای ستاسو نیک عمل ته ضرورت نه ستاسو خپل ته ضرورت دی فإن الله غني معكم ذکر الله صفات دا ډول چې ایمان د پاره د خدای معرفت ضروري دی د خدای پیژندګلی ضروري ده او د خدای پیژندګلی دا یو جاري صالح عمل له تر مرګه پورې د دې خاتمه نشته دا عمل به روان کې څوک وي تر مرګه پورې واه مدرب پکې حتی یاد یې کوي یقین خو خدای به پیژنې څنګه نو بنیاد ادا دی نمبر اول چې خدای یو داسې ذات دی چې دې موجود دی په خپل دې موجود دی مونږ هم موجود یو هم په خپل نه یو موجود خدای پیدا کړی خو خدای چا نه دی پیدا کړی دې موجود دی په خپل نمبر دوی دې دا همیشه نه دی همیشه د پاره دی مونږ همیشه نه یو یو زمانه وو چې مونږ نو دنیا کې بیا خدای پیدا کړی یو زمانه به چې دنیا کې به نه خدای همیشه نه دی او همیشه به وي صحیح نمبر دوی دې څه شي ته محتاج نه دی هر شی ته محتاج دی دې څه شي ته حاجت نه لري او هر شی الله ته حاجت لري سلورم دې ټول دنیا یو واحد خالق دی ان دا نه ده چې 99% دنیا د پیدا کړې ده 1% کابل څخه پیدا کړې ده ټول دنیا یو واحد خالق دی نمبر پنځم دې ټول دنیا یو واحد رب دی نمبر شپږم دې ټول دنیا یو واحد رازق دی نمبر 1 یو واحد دې د عبادت مستحق دی او نمبر اتم یواز د دنه په وختل کول شي وختل بچانه کې الله صحیح شو مدا دا خبره دا خپل کور کې ملي ده چې الله به یې نو دی انده چې تکبرو پاین الله باندې یو خپل کو کتا سو کافران کې ګي پاین الله یې تین الله به حاجت ده تاسو نه خو دې په وخت چې الله راځي موږ کتا سو کافران شي زموږ تاسو ته حاجت نشته الله تعالی وی دي خبره دا ځای وانه کړي چې زه خوښ خلاص خوښ ذمہ دارم خلاص الله او تاسو وار نه غرا چې باټن مان به وکړ ته کوم کافر شي دستا د خلاصې د لیدلې چې ذمہ نه ولا يرضى لعباد الكفر الله ګل خپل بندگانو لپاره کفر نه خوښ صحیح نو له باس کې وي د له قوت مالک هغه سخت خبرې نه کوي کومه مولي اشاره صحیح یعنی باس مو په امریکا کې وسیم باس چې د خپل انټیریر نه سو باندې نه ها اگر پر اخبری نا پسندی گئے اظہار پر نصرت دور پر ایڈو اٹھ لائی کچھ صحیح اپنے سو باٹ میں باٹ اپنے کچھ جدہ اٹھو اٹھ لائی کچھ وزر گل نور اٹھو پائے کی ہوتا اکشن اس ہے صحیح اپنے اللہ و لائی اگر لائی عباد کفر اللہ و رب کل بندگان و پارا کفر بلکل نہ کفر نو باٹ اپنے بائی کچھ لائی کچھ و لائی اگر لائی عباد کفر و ان تذکرو اگر آت شکر کوئی یعنی ایمان رہا نرطول لا لوی درجه شکر صدا ایمان لوی درجه شکر صدا ایمان اگر تاسو شکر کوئی ارده لکم اللہ تعالی فخیدا ایمان تاسو دپار ولا تزرو وازرتو ادرا اخرا انشی پورتکونی وازرتن یو پورتکون کے ادرا اخرا بوڑن دبلچا قیامت پر اللہ رسول بہت چا بوڑن جدولی دا آیت سو ظاہر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ من ظاہر آتا ہے let me find out سورہ فاتح یہ شعر مختلف آیت نمبر 48 وَلَا تَذِرُ وَعَذَرَكُمْ بِذْرَ اُخْرَىٰ اَنَشِ اُجَتَوْلِ يَوْ اُجَتَوْنِكَ بَرْدًا بَرْجَا تاسو بردن بسو ہے مو ولا تذروا شكو تكوله وذرتم يوكتون كه وذرا وقرا بار دبلچا وان تذروا مسكلتم الى حملها اك اواز كه مسكلتم اوا مسكلا اوا چاتا چې بردن دي زیات شي بار دي درون شي وان تذروا مسكلتم اك اواز كه يو درون شي الى حملها بار دي پا کومه پر چيندا لا يحمل من شيء نبسيو جتول ادنا شيء من الشيء ولو كان ذا قربا اگر کا چاہتے کہ آواز کر دے اگے رشتہ دار ولی نہیں لارے ولی نہیں زیے ولی نہیں رورے ولی نہیں خورے ولی نہیں مامائے ولی نہیں اکای ولی دی فاین تدعو لا یقبلو کانا صاحب قربا کرشدان دا مواز که اللہ و اغام پا و رضبان کلو نفسی بی ما کسا برہی هر یو سڑی سیز دی انیول شوی دی اغام پا قبل آئی کی واپس پل سبق وَلَا تَذِرُوا آخِرَةً وِذْرَ اُخْرَ سَمَّا اِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ بِيَا رَبْسَاتُ تَا وَاپَسْ اِسْتَابُ دَا فَيُرَبِّكُمْ خَبَرْ مَدَرْ كَيْتَا فَبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاغَا مَرْجِتَا فَقَوْلُ إِنَّهُ يَقِينًا لَا عَلِيمٌ عَلِمْ دَي بِزْعَاتِ السُّدُو فَخَاوُنْدَ سِنُوبَ خاون د سینې څوک دی؟ زړه. یعنی دا سینې په محل دی. اصل قیمتي شی پکې څه دی؟ زړه. وای ما مصدر انسان ابو اکل کی او رسیږي انسان ابو تکلیف دا ربو دې اعلی کې رب منیب الیه رجوع کوم چې الله تا ثم اذا خوله له متمم او ابیا کر چې الله تعالی ورته د نسیان دے ہی کیما آغالا کانا یبوئی دے من قبرو چھ دوست آواب تو مخیر دے گا نا اللہ تعالیٰ ویدی پرون تکلیف کیو نماتی چھے گا رسیان مورتا خیر ورسو بس دی حضر شو وجعل اللہ انداد اب یاد گردے اللہ تعالیٰ سر شرکان و امثال لیو جلل ان سبیل دے دیگا پارا چکل جملا کی دا اللہ دلارے گا کوئی طور پر اوایا چنا فاخلا انجائے کوا کو پر فرد کلیر انکا من اصحاب اللہ یقین انتو دمر کردو سکے سورہ بنی اسرائیل پیدا ایت نمبر دریہ کی وَإِلَّا عَمَّا غَلَى الْإِنسَانِ اَكَرَجِ مُنْدَ اِنْحَامْ فَرْدِ اِنسَانْ بَانْدِ آرَبَانَ دَمَتْ کَرْدُولِ دَيْوَرَ آبِ جَانِبِ اَلْرِشِوِرِ ما ولا یو غو هلک نو ورکړی دی وبنت نو ورکړی دی عزت نو ورکړی دی د باندې اثر کړی د خدای نه مخدم غوړی دی او د ریشر دی الله وای را مخر او شر او اکل چر سیدلې د تا شبر تکړه کام یې موسا د دې بیا دې به سب پاین کې دی بیا دې به سات یوا سورې دې هود پیغام آیت نمبر 9 وَلَئِنْ عَذَقْنَا الْإِنسَانَ تدام وَلَئِنْ عَذَقْنَا الْإِنسَانَ اَكَتِرِ مُنْ سَكَوْلِ دِيهِ رَسَوْنِ مُدِ الْإِنسَانَ تَلْجَانَكْ مَلْنَا رَحْبَتْ سُمَّ نَزَانَا مَا مِنُوا عَبْيَانُ دَا رَحْمَتْنَا وَاپَسَ قُسْتِ دِي health ورسر wealth ورسر منصب ورسر ان کے واپس واپس دیا اِلَّهُ لَيَغُوْسُمْ كَفُورُ نَدَيْ وَلَئِنْ عَذَقْنَاهُ أَكْرَسُوا مُدَّتَا نَغْمَا آرَاخَتْ بَعْدَ ضَرَّاهَا فَسْتَ مُصِيبَتَا تِرَسِدَ لَوْدَتَا مُصِيبَتَا تَوْرَسِدَ اوَا تُسِي بِهَا رَحْمَتْ رَعَلَى نو دے سوئے لَيَقُولَنْ لَا يَقِينَنْ دَيْوِ ذَهَ فَسْتَيِّ آبُ غَنْلِي تَكْلِفُنَا بَخْوَاهُ تِرْشِمْ ادا په کوم انداز انه له فرحن فقور دې متکبر وی پال صاحب کې په حرکات دواړو کې کلمات هم داسې دي ته فرعون بچي حرکات هم داسې دي ته فرعون سمي صحیح کلمات هم تکبر دي حرکات سوره یونس یوسف پسې یونس مخه هو نمخ آیت نمبر 2 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ أَكَلَ جِنَّتَيْنِ إِنْسَانَ تَكْرِبْ دَهَانَا نَدَ أَوَازُنَ مُنْتَكَرِ دِي لِجَنْبِي شِفَعَلَ فُرُوتِ أَوْ قَائِدًا يَا چِنَافِ أَوْ قَائِمًا يَا چِوَلَاڈِ یعنی چھو فَعَلَ فُرُوتِ نُن مُنْتَ أَوَاز کے چِوَلَاڈِ بیا مُنْتَ أَوَاز کے شِنَاز کی سکت اقلیب دیو دانی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ خُچِ کَلَوْنُ دَرَدَ تَكْلِفْ لَرْكَرَ دِي مَرْلَنُ دَيْتَا شِشِوِلِي كَعَلَّمْ يَجْمُنَا إِلَى دُرَّ الْمَسَّةِ لَكَ جِدَانُ مُنْتَ آوَاظُ وَقَيْدَا تَكْلِفْ دَبَارَ جِدَ تَرَسِي دِي ارسی ہو کی دردہ بیا پرون برسی ہو چی پرونی ماتی چھلے والی نن دا اخدائی مقابلی دا والا کذالک الذین للمسرفین دا رنگ خیستہ شوی دی دا مشرکان دا پارا ما کانو یعملون آغا مل چجوی کول سورہ حامیم السجدة سورة روم روم آية نمبر بريدش حرام وإذا مسنا صدور أكلت لسدر الإنسان تتكلف دعو ربهم عواض لك لغرفة منيبين إليك فدي عادت لجرجوك ونك إلا تعالى ثم إذا عادت من رحمة وجب يأكل الله تعالى نبیا یو دل دوی نا پیرفتی مشر کو پل پر وردگا سر شریکان پیدا کی یا دفتای دورا مقابل شی خدای سر شریکان پیدا کی سورہ حامیم السجدہ حامیم السجدہ آیت نمبر یو کم پر دوست نواقع لا یسقم الانسان نستر کلی گی انسان من دعائی خیر دو بخت دو پوسی یعنی انسان بس بگی خدای نواری ڈوڑا امرا کا کپڑے امرا کا خزا امرا کا بچے امرا کا عزت امرا کا منسا امرا کا موٹر امرا کا دارا کا دارا کا دارا کا سسٹاف تھے سبلا خان سسٹاف سے مانا ہوئی نہیں سکتی یعنی خاطر نہیں لگ رہی سآمت مانا نا لگا کلے ہوئی کنٹرکشن اللہ تعالیٰ ہوئی چلے دی خوش ہے وقتوں پر نظام خاطر نہیں لگ رہی کہ بس تک دین میں ہو لا یفقم الانسان من دعاء خیر وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ وَكَانَ رَسِيدَ دَاسَ تَكْلِفَ فَيَقُولُ نَقَنُوتُ دَيَّ يَا دِينَ أُمِيدَ وَلَئِنْ أَبَقْنَاهُ أَكْثَرَ مِنْ رَسُولِ دَتَا رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةَ جَانِبِ فَلَا مِنْ بَعْدِ ذَرَّا فَضَّ تَكْلِفَ نَشْرَ شَيْءٍ دَوَتَا لَيَقُولَنَّ يَقِينَ دَيَّ وَيَهَذَا لِي دَاسَ اسْتِحْقَاقِ أَيْ دِزَرْج أَيْ دِزَرْج مَا تَعْلِيمُ كَرَ الګر تا نه دوی تعلیم بل سړی کړی غریب دی وی حدا دا څه لګا یعنی کې غړي ته بډې مالک په کار دی چې زه ایم ڈی شوم یا سرجن ها نو هغه ته بنا ایم ڈی ګار داسې چې هغه بنا چې په لګي سټور کې کار کوي الګر دا ایم ڈی ڈی ګار کوم څه صحیح یو سړی به انجینیر دی کار ته دی باندې فخر دی چې زه انجینیر یم الګر تا نه مې سو انجینیر دی دا یو بل سړی کړی نمبر یې دا زیات دی خو غریب څه ولې لوي کار کوي صحیح لا يقولن هذا لي وما ظن الساعة هذا في عهدكم في عمرنا قائمة دراتكم في ولا إرجيت إلى ربي كما سحرك أجل ضواب الضوء شمر فلتا أن لي بين دولة قصنان يتنى مالبا ألا فتعلكم خير مالبا زلت إذا خساتا لن ألتهم بير خلاك فلننبئن الذين كفروا يقين الخبر دلې کوم چې د خیر مخاوبه زیات نه چې تکلیف راغی سور لوی دعاګانې صحیح او ابن عباس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احفظ الله اعرف تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده ته الله پیژنا چې کله د خیر وخت در باندې الله به پیژني چې کله د تکلیف وخت در باندې دومره است حدیث کړه چې الله پیژنا چې کله د خیر حالت کې نو الله به پیژني چې کله تکلیف نو چې کله د خیر حالت ته الله سره ځان نه پروډوس کړي الله ځان نه پروډوس کړي نو چې تکلیف در باندې راغلی نو ته مال داو کا مال هغه ځان پیژنه نو تاسو زور ځال دا په کار کې د خیر وخت ور در باندې پروډوس کړي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارحمنا بالقران العظيم ورزقنا بالقران ما نسينا وعلمنا من ماذا علمنا وقدرنا تعالى من ما اثرنا وخير الخلق امن هو قانت ايا هارتوك وقانت شد مكي او تابدار دي قانت لفظ دو قنوت ندي او قنوت وي اطاعت تا قبيه اجتا دعاء قنوت تا دعاء قنوت من ذكبو چې دې کې د خپل اطاعت د اوبیدینس او د فرمان بردارۍ اظهار کوي الله څنګه وایو اللهم انا نستعينك هو الله خالص تانا امداد غواړو ونستغفرك خالص خدای تانا مغفرت غواړو ونؤمن بك فتاع في بساطه ونتوكل عليك فتاع بان اعتماد و توكل ونسمي عليك الخير او فتاع بان الخير ثناء نشكرك منغستا شكر کو ولا نكفرك كفران نكفر فنخلع ونترك من جبان راقلا سو او فريدو من اغسو كي يفجرو كي تسوكستا كوري ماتا ان اغيطا تعلق نساق نو دا منغا يو اطاعت و فرمان بردار نتا اللہ تعالى تا دا غيط دي وجه دعا تسوك دعا قنوط نو قانت لفظ دا دا قنوط قانت لفظ بنار دا قنوط ام من هو قانت آیا آتوك و قانت سده تابدار فرمان بردار مطيب آنا آن جمع دا آن وی وقت آن آن لیلے کو جنناو کاتو دشپے کی ساجدن پتے آلت چی سجدکون کے دے وقائما او دریدون کے دے دشپے اللہ تعالیٰ سجدکون کے دے او دریدون کے دے دشپے یحضر الآخرتا سبے یریگی دا آخرت دا حساب دا ویرجو رحمت ربے ادے امید او یقین ساتے رحمت ربے دا رحمت دا پروردگار اللہ تعالیٰ ہوئی آیا آغا سوچی لچا دا صفات کی دے او یو فاسد سرے کنے کے برابر دیو صحیح شو دا خبر ہوتا ہیڈن کا چلا چی دا سی سرے او یو فاسد سرے کنے کے برابر دیو حتا آنا او دا خبر واضح شوا دا آیت جوان جو دی سینا اوڑ سا کنا چی دانا جا پیرا کرتا سبلاخانا ہوئی پتا ہوئی یہ فرشتے سبلاخانا یخشتے پتا ہوئی لنګ ودا مو وکړل نو خپل اسبې دې دا کار وکړه ام من هو کار کوم آیا انا سوچ دې متیو تابعدار دې انا لری په جمله وختونو د شپې کې سایه د سندکم کې وقایم ودریدون کې وقایم ایت سوال ودریدون کې په مانځ کې اسو ودریدون کې نه ودریدون کې په مانځ کې یا در آخرتا چی یریگی دا آخرتنا یعنی دا عذاب دا آخرتنا یا دا احتساب دا آخرتنا دے رشتے ہو لے دا پاسی دا آخرتنا لے دیسا ویرجو رحمت ربی عدی عقید ساتی رجا کو کمانا دا امید دا ایکسپیکٹ کور سوچی ایکسپیکٹ کور وہ دا مسلمان دا پارا ایکسپیکٹیشن نہیں دا دا پارا عقید ہے دا پارتی ویرجو رحمت ربی چی دی عقید ساتی پر رحمت دا پرون کی گا دا نه چې ایکسپیکټ کوي نه مونږ د خدای رحمت ایکسپیکټ کوو نه مونږ عقیده ساتو چې مونږ د خدای تعالی دی چې د خدای رحمت مستحق نو دی وجه امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې هر لفظ رجا چې په قران کې راغلی دی دا یا په معنا د خوف دی یا په معنا د عقیده دی یا په معنا د خوف دی یا په معنا د عقیده دی نو کانټیکست ته وګورئ چې دې په کوم اسلوب کې استعمال شوی دی نو که دا لفظ داسې وي چې و یرجو الاخره دا آخرت پر کاتا ہے دا امیو بیچ یریگی دا آخرت یا امیو رجا مانا تا کرو یہ رہا خودت دلے و یرجو رحمت ربی چی لفظی مانا ہے دا چی دے امید لری دا رحمت دا پروردگار پر مسلمان اب امیو امید نہیں لری اب یقین لری اصل ہے یقین لری لکا حضور علیہ السلام فرمائی چی ال ایمان بین الخوف و رجا ایمان دا یرے او دا رجا پر نیست دا یرے او در رجا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چی معنی دارا چی دا خدای دا عذاب نا با انتہائی دا لگے کرے گی آتا خدای پر رحمت بانے با انتہائی دا انسان صحیح؟ یعنی دوارو طرف دا با انتہا پسند دی صحیح؟ نو چی دوارو طرف انتہا پسند چی دا بیس پیدا کشن سیا کل یو طرف انتہا پسند چی دا امبیلس کشن کہ صرف دا خدای دا عذاب نا یری او پر رحمت کی عقیدہ نہیں صحیح؟ نو امبیلس کشن غیر متوازن شن که تر پر رحمت عقیده لري او د عذاب نه نه لري بیا ام بینس او غیر متوازن شي نو چې بینس پیدا کی نو 100% د خدای پر رحمت عقیده ساتي او 100% د خدای دی حضرت عمر ته کوم فرمایي رضی الله تعالی عنه چې ایمان د یره او د رجا په نس کې معنا دا چې کله قیامت پور الله تعالی اعلان کی چې ټول خلق به جنت ته ځي سوای د یو کس نه ټول به جنت سوائے دیو کسنا حضرت عمر کو اسے خدای نے دور یہ ریگم چیہ ریو چرتا زنے ریو جہنمی چرتا زنی اوی خدای دا اعلان کی چی تو خلق بجہنم تبی سوائے دیو کسنا حضرت عمر وی زمان خدای پر رحمت عمرے تو یقین دے چاہیو دا سید صحیح نو اس پتہ لگے دا چی پر دوارو طرف کبا انتہا دا سید یہ رہو میں انتہائی اب عقیدہ پر رحمت نو نتیجہ بیسی توازن بیلنس قل دور فرمایا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حل یستوی الذین آیا برابر دیشی و کسان یعلمون چی پوہی گی والذین آیا کسان چی پوہی گی صدق برد چی پیغمبر دیلے کا پوسو تا چی پویا و ناپویا خلق دوارا برابر دی پویا و ناپویا خلق دوارا برابر دی اسو گرا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آغا خلق چی پوہی گی آغا خلق چی نپوہی گی اللہ مرد ور او سبت ور او سبت یعنی فیل او فاعل ذکر کری دی و مفعول یعنی آپ جا کرنے ذکر کرے پس سب پوہی گی و پس سب پوہی گی نتال توری کا شدت تعاونی تصور اللہ تعالی ورکر چلی یو خاص میدان پویا او داغی میدان نا پویا قبلہ کی برابر نجی یو خاص میدان پویا او داغی میدان نا پویا قبلہ کی برابر نجی اسیوں سڑے پا میڈیسن پوئی گی او بل نکوئی گی نکوئی گی فیلڈ دا میڈیسن کی تدوارا پا ایکوال لیول مانچو ایکوال ہے نا دا انجینئر میدان کی یو سڑے پتا دا انجینئر کوئی بل نکوئی گی نا آگا دوارا برابر ہو رہی دیشتے دا کوکنگ میدان کی یو سڑے پاکنی بانے کوئی گی بل سڑے پاکنی بانے نکوئی گی دوارا تو ایکوال کوئی گی نیس بھی ایکوال کوئی گی بس اکلا گدا ہو گیا چھے پا ڈور پا گولو کی یو سڑے پا ڈور پا گولو کوئی گی بل سڑے پا ڈور پا گولو نکوئی گی دا دوارا برابر ہو رہی نیش بارا دا دوارا نشو کرا صحیح نو دا یو عمومی تصور دی پسید عمومی تصور دی خبلا مسئلہ دا غلط دولی دی چی دا علم یو عمومی تعریف دی یو خصوصی تعریف دی لفظ علم دی یو تعریف دی سن عمومی بلے دی خصوصی عمومی تعریف ہونا علماء دیر کنی دا بتاس تو دو درک یو نور یتجلا به المسرور لمن قام هو به علم دا آبر آنا علم دا آغا رنا دا چی جا دا رنا حاصل کرد نو متعلق سبجکت دا آغا قربان دی برائیس روحان شمی دا علم مانا دا چی دا کم سبجکت علم دی حاصل کرد پویا دی حاصل کرد نو آغا دا تا دا پارا برائیس روشان شمی شکار شمی نو یو سڑی دا میڈیکل فیلڈ نور او لائٹ حاصل کرد باقی دا آغا فیلڈ روشان شمی یو بس سڑی دا انجینئرنگ حاصل کرد اگر تا آغا فیلڈ روشان شد او زمین جاتی انسارا میں دا ویڈیو آڈیو دا فیلڈ دیکھے مہارا تا دیکھا زمین جاتی فیلڈ روشان اس کے ماتر رجاب کیمرا کا کہاں تو پہلے کوئی ہوں کہ دا انتی کی سنگا اور آپ کی کی سنگا سب اللہ خانہ پڑھے بڑھے نبی کوئی ایک انسٹاف پل فیلڈ ہے انجینئر پاہے کوئی ہے پدی نہ کوئی ہے دا انبالی پل فیلڈ ہے کہ پل فیلڈ صحیح نو دا علم تعریف ان جنرل سینس نور یتجلا به المذکور لمن کان هو به کدا اغا رمادا اغا لائف صحیح کہ پہ یو خاص فیلڈ کی یا پہ یو متعلق فیلڈ کی یو زنی تو دقا لائف حاصل شو نا آغا فیلڈ ورد روشا نشتی آغا فیلڈ ورد سب لکھا نا سکوشی او نسا نمال کام پوشی او دی لکھا او دیر تعلی کی چی صفت ان توجی متنیز بحیث لا یحتمل النقیز دا آغا صفت کی علم آغا صفت کی چی چاندہ صفت حاصل کر نو آغا تا یو یقینی ڈسٹنشن دا متعلق سبجیکٹ متعلق حاصل شی دا سبجیکٹ متعلق ہوئی سو حاصل شی خصوصیت امتیاز آغا تا یو امتیاز حاصل شی تلاغ سبجیکٹ پانا یقینی امتیاز صحیح نا بچہ آغا سبجیکٹ خبر گئی بلے یقین سلی گئی تو سلی بلے یقین سلی گئی صحیح شو نو دا خود تو یعنی علم پدی معنی ہر فیلڈ تا اپلائی کو دا تاریخ ہر فیلڈ انجینئرنگ کا میڈیکل کا سائنس کا ٹیکنالوجی کا بایولوجی کا زوالوجی کا بانٹی کا ستا ستا ستا ستا ستا صحیح اور اگر ہمیں دین دوں لیکن یہ مطالعہ کا سبب کا کرو خانش وہ یو بے علم پا خصوصی مانا کہ اگر تو علم دین صحیح ہوتا علم دین نو داغی تعریف اور ڈیفینیشن دے نور یقتا بسم مشکات صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لسانہ دلدارین دا آغا رنان چه دا حضور علیہ الصلات والسلام دا پاکی سینے نا اغسطیش دا رنا کم دینا اغسطیش دا حضور علیہ الصلات والسلام دا روشان او پاکی سینے نا اغسطیش او دا غورا چه تا تا حاصل شد نو دیر دنیا و دا آخرت خوشبختی ورکنسی دنیا و دا آخرت خوشبختی ورکنسی گرنا هیر اینڈ هیر اؤٹ زکه چې دوه خبره نه حاضر کړو نو عمل وکړي اچھا عمل وکړي د دنیا کې هم کوي او بل اخرت کې هم کوي صحیح شو نو ذلکم یعلمون والذین لا یعلمون لوم ډېر جنرال معنا باندې کی چې د هر فیلډ ماهر او غیر ماهر دواړه برابر دي دواړه خلک برابر نه دي او دین چې د دین عالم او غیر عالم فرق کوي نه برابر دي نشي برابر دي قل توقع ويا من يستمل الذين يا بابر يديش يا كسان يا لمانا كفوهي بيوا كسان شنفوهي نه بالكل نه قوص الله تعالى وي چه دا خبرهم دير نسمج بوش او دا قوه خبره دا فدیبان اعقل من قوه انها خبر دانا يتذكر اولو الالباب چه دا نسیت اقلی یا دا قوه اقلی اولو الالباب دا قوه اقل مالکا یو عقل او یو لب دے یو عقل دے وای بل لب دے ہر چی عقل دے دا ہر انسان تور پیشے دے عقل اللہ ہر انسان تور کرے او لب اللہ تعالی متقیان تور کرے دے لب چا تور کرے متقیان تور کرے ستاسو نو کوئی لے پر دا عقل مر ہو دا عقل مثال بتا درکر لگا لگا جو وانا وانا نو عقل قوان نکتے خود قرآن قابل کرنے شنگ دے پاسا صحیح او ہر چی لوگ دے نو دا دے مغز دے وانا چی مات دے او دا دے نکار شیع کرنے اگر دن نے مغز صحیح نو او دا جوز یعنی دا پشن کی دن نا دا عقل رب اللہ اللہ ہر انسان تو رکھ دے خو پائیس کرے اگر دا شن کی مات کی دا نکتے ہو بیسی او غنب استعمال کی نو چی غنب استعمال کی مغز استعمال کی خدا ہو کر دے بھی پیغمبر ہو کر دے قبر دی اخرت دی یا بلفاظ دیگر سڑی تو دی جی بلفاظ دیگر سڑی تو دی جی کنی ته بابا عبد الرحمن سو وے دا کون دی کیا مخکار ہم مل دی قصدیو حس وای جس ندی قصدی دغه چې لوګی دی چې دا کون دی چې ہم والا دا کون دی کیا مخکار ہم مل دی قصدی هم حس وای جس ندی اوی یاد باد پا مخی خاوی جی دا ٹولی یاد اور پا مخی والا مجوا خدی سکر لو بھی کار صحیح اچھی چاہ خدے ہو پیغمبر سر تعلق پیدا نہیں کر بابا عبد الرحمن دیر خبرہ کرے ویچے بے خدایا محبت لہاں خلق چھے بے خدایا محبت لہاں خلق ناری نئی والا خراو خوبی خرید صحیح ایت ترجمہ کرے چھے ولایت کلن عام بل ہم ازل اللہ وہ چا کے ماں سے تعلق نہیں محمد رسول اللہ سے تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم دین سے تعلق نہیں خدا کوئی دا چوپایا کیا کر نہیں دسل دا چار پایا نہیں دا زناور نہیں بل ہم ازل بلکہ دا غین ہم زیاد خطا دی زکا زناور ہم خپل مالک پیجی نہیں لیر زناور خلا دروس خپل مالک پیجی نہیں زناور خپل مالک پیجی نہیں کنا سپیجی مجھے دورا نصد کیو بے مالک پیجی نہیں کنا سی مالک پیجی نہیں کنا جم کیا سیدھے کو سیدھے صحیح او هغه څه مالې پر ځای کېنه کېنه پر ځای پاسه پاسه دلته صحیح روغه نشته نو ځکه الله وایي چې ما تذکر اولو الالباب په دې خبره هغه څه کوي چې چا جو ما کړی دی او مغز کړی دی جو دې ما کړی او دا مغز راوځي هدایت دا مغز راوځي سره هدایت صحیح ځکه عقل خو په عقل نشي باندې وړي عقل په یو بل شي باندې وړي عقل په عقل نشي قاعده وړي دې ته په یو جمع لګي کې بل شي يتذكروا تذكر ما هذا نسيت اصلا تذكر ما هذا زان كله صحيح انما يتذكروا خبر دارا جزاك ويدي خبره باندې اولل الباب خاوندان د لوب خاوندان د څه د لوب د عقل نه عقل ما ته وي هر انسان ته وي دا ته ما خبره دې کړې په مدینه رضی الله تعالی عنه حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ویل چې دا څه نه ربان دې فکرونه کوي خدای انسانیت پر په اخبار چې دې راوړي او نه خپل قران ویل قد من الله علیه اللہ تعالیٰ وہ مومنان اپا انسانیت پر احسان کرے کہ محمد وہ اپنے گلے دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا محمد رسول اللہ قلان ہے دنیا تو نزناو دنیا وا کما دنیا چی اسم محمد نو کے جدی اسی انسانان دی دا غی حرکات کو بتنی غی حرکات انسانان نکہ چی محمد نو کے جدی صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا دے انسانیت رو ماغر دے صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا دے انسانیت جنریٹر دے صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا دے انسانیت ٹرانسفارمر دے صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہو سر کنیکشن پیدا کر لائٹ ہو سہی اور زمون دا ٹیو بنی دا لائٹ نہ بنی زکہ چلے دی یو لنک دی جنریٹر چ کم دے دا پاؤ دی گٹی نہ دی او دلی تار نہیں تے دے نہ تار نہیں تے ہا دا نہیں تار نہیں تے میٹر سر دا میٹر لنک ٹرانسفارمر سر دا ٹرانسفارمر لنک سٹیشن سر دا سٹیشن لنک دی جنریٹر سر صحیح ہے نا اس کا کم سے ہم دا لائن دے کٹ کر کہاں بتا دوں کبھی نہ دے کٹ کر دبا دے کٹ کر کبھی بھی پلگ اور میٹر میں سے کٹ کر کبھی میٹر اور ٹرانسفارمر میں سے کٹ کر کبھی ٹرانسفارمر اور پاور اسٹیشن میں سے کٹ کر دا پاور اسٹیشن اور جنریٹنگ پوائنٹ میں سے کٹ کر مجھے کم سے ہم دا لائن کٹ کر ندیے بھی جی رونا بند رہا جی نتا کا جنریٹر کی انسانیت مدینہ کے پوکے صلی اللہ علیہ وسلم چچا وہ درگاہ نتی کو اگر تا لائٹ دا دی چچا تے کم تک کم کٹ کو بتا رہا ہے یار خبر دین کے لگا کہ پہلی مثال کوئی صحیح شو بابا دا کہو گے وے کرنا دا پیر وی دا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم وے کرنا دا پیر وی دا محمد دا جو نمیس دا پجہان بدرنا حضرت عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی وہی چھتا سے احسان ہوتی مون دل زان ہوگی مون دل د زان ورکو پیغمبر اسلام ورته عمر هغه څنګه ویجی زما پلار د خرما هو په کجور د دې تاجر بین الاقوامی تاجر شپس به اونر هم تا د څه شي د خرما هو نو به زمونږ د هر مقصد د پاره ځان ځان د خدای هغه څه کې د خرما هو تاجر نو د خرما چې کوي کجوري د خوراک قابل دی دا ته وړي او دې نه یو سټیج جوړ یو خدای جوړ مچ سبب سفر شروع کیدو تو نہ کوئی ہدایت تے پر نام کو ابو تو بیٹھو رستہ ہے جس سبب وہ شپ دی عاشق اللہ خیر عاشق اللہ مون تو فلا رجو نشی اے وچ بیان تک دل کیا فائدہ پر کیا لے سے اور کو گے شو نو یہ کوئی گل دے نہ مور نہ کوئی کی نہ نہ نو خدا ہے بارے میں نظر کرو میں نے خود کو قران شہید ہے ہاں میں لازم قران لے لے ولا نو رو بو نو لا وہ جو لگا میں ساتھ مجھے کو تذکر تو تذکر میں آئے بیا میں سوچ کو چھوڑی کو بابا میں رائے ہو وہ مڑ کی آخو میں لکھونو نہیں ہاں مڑ کو دیوار کو سمجھے نہ میرا خاص نزے کہا خود آرزو مر اگر دیوار میں جائے تھا مر بس کالا جی ترغت ہو رہا ہو ترغت ہو رہا ہو اسلام کانٹرول کر صحیح یہ ترغت مر کانٹرول کر پھر مشکل صحیح ترغت مر کانٹرول کر دے آخو بکرا کر لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راز اسلام کانٹرول کر او بیا باندې په غریب مستغفر الله دی بس خو دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم درغه دا چې تا دا ما دولو دا شرط یو سره ما چې موږ عمره نه کوو واپس او دا شرط یو سره ما چې موږ نیکست ایئر ته عمره راځو چې ډیر دې وکړي او دا شرط یو سره ما چې موږ چې دې وانټ ما موږ واپس کوو موږ وانټ ما نو واپس موږ جنګ دا ما دا وې شپې را کوم را حضرت ابو بکر دا خیمه ده ورته دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زمون دا دشمنا کافران لا کو باطل دی وی جی جنگ کو نو من دا وای دا دا شرطنا نا قبل قبول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضا سو کد دی سمائلنگ فیس کرا ورتے ہاضا امر اللہ تلا اللہ بس تو پیغمبر دا الفاظ ویل پر تو شرنگ ہر دی عمر شرنگ اپوے کو عمر کی یو رات ما دا سے نہ تو میری قدر کی جے دا کہ نہ پس نہ پتہ جنگی تو لے آ بے دی نہ معاف چې ما د پیغمبر علیه السلام باندې داسې خبره ولیکله صحیح هغه ضمیر به ویل دا ضمیر نو دا و جین دو چې سړی به بسر به مار خو ټایټ کیا د الله لپاره پیغمبر علیه السلام ورته که ټایټل ورکړو واشد فی امر الله د خدای په دین کې انتهایي سختترین ټایټ کمپرومایز نه کوي سودابازی نه کوي هغه څوک دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نو حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اظهار نه کوي چې که هغه راغی مړ به نه بیا مور پسې کوي دا وی مور مې یو کدن کراوه وی ما یې مور دا او حد ما ولې ما تر هغه کنه تاسو ته حال ورته مې کیسه تیار کړه چې د خدای لاس په پټه دی نو په بابا مې راغی مړ به نه یعنی ما ته فکر مه کوه هغه یې لاړه چرته نه اند هغه کله قربان لا پیدا کړ او وی ته کوم او انا سره جوړ کړه پیغمبر علیه السلام ته زوال او خان او دا ستاسو مبارک باندې کوته کې خدا می اولم تكون عندكم وقول يا ابن الخطاب ان الخطاب دي تاسو دي کپای کې عقل مو هغه څه دا کوي یعنی یو شیخ ته پوری بیا د مشکلات واړو مشکلات راو نه پکا شیخ نه پوری واسه تجارت کې فائدہ راکړه او جوړ کې شنو اونې پوره نو تاسو په دې سره کې عقل نو هغه نه دې پوری جواب ورکړي کنه څنګه نه عقل ولكن لم تكن هدايه عقل هو شي زکه مو تجارت نه کاږي او په دنیا کې هدايت نه کړه ګرګې سره دا ګایډنس نو زه ګایډنس نه لاشي د عقل شل ماشي د عقل شل ماشي او پوسټ ماشي او دا غي مغز ماشي نو سپجوسکي او پلوسکي شل کی مدي ته مغز صحیح اوس کله جو دو لوګ لا وسن پی سي بول ري اچي ماته یې ته چې مغز بیل ته ستا شره ها نو خړې په خوشاله دي چې ډیر فائدہ مې وکړه نو خړې په جو دو لوګ بادام او اپکو اخلی دیر پر چه بغت پر چه راو دی نو عقب دیر دیر پر چه دا لوگ والا او باسی ادا لوگ راو دی قرآن و سنت پر چه شد والا مات دی نو اگر لوگ بطر راو دی ما اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی نا عقل ذکر چاہتا نکی جو لوگ ذکر کئی تس ذکر کئی انہ فی ذارک علی آیات اللی اولی الالباء انما یتذکر اولی الالباء ادروائیز نا عقل مالک انتو دا دنیا دا کلا تس اس پیس پر دی عقل نہیں عقل اشتا نا چاہتا نمر دوی جیاد دشپاگو سو سوارلو اور اتو سو جیو اتو سو سوارلو نو ڈبل ڈیکر دے نو سر پتا سو سوارلو اے نبی اور سر سامان ہوتے نو دا دمرا بنا جا سپیس تو اچھا رکھتا صحیح یا ساٹلائی کو سپیس تو اچھا رکھتا اے پسو جا تو با عقل خبر طرف سے ورطا ہوگو رے لیکن اگر ناور اللہ رو کیوں کی لگ جائے کنی لگ گیا لیکن یہ لوگ بول کرنے سور سے لوگ نا اللہ ہوئے پر ایک خبر بانے قلو الالباب کوئی قلو العقول نا سو کی کوئی قلو الالباب قل يا عبادي واتوفيهم براتي الله ويؤوفن دقان زما الذين غفر دقان مالنا وكيمان راولدي اتقوا ربكم ويري قيد فرور دقان فلنا نو اجين ورد تقوى دا كلمة تقوى وقاء يقين وقيا ووقاية دا بمعنى دا حفاظت تبين جديد وقاية معنى دا لذا من بسوي وقاية حفاظت وقایا نو تقوا معنا حفاظت د ځان په د پروردګار پننا ځان سره یې کنه د پروردګار پننا نو ځان د پروردګار نه څنګه اوسه تعلق ور سره پیدا کړي چې عذاب نه بچي صحیح نو دا یې راځي موږ کوو تقوا معنا دا دې لفظي معنا نه ده دا دې لازمي معنا ده چې دا موږ سوال لازمي معنا دا لفظي معنا ده لفظي معنا په تقوا را ځان بچي صحیح خدام دې په سپیر روانه خدای تا کوم چې تا اتا نام به په سپینا صحیح نو اتا پورا وکم خدای نه ځان بچ کې یعنی عذاب نه ځان وساتې طریقې سره تعلق ورته پیدا تا طریقې سره تعلق ورته پیدا او خبر په کې موسی علیه السلام نه چې افلاطون پلیک سو افلاطون د دنیا په من سره دې چې پلیک صحیح نو پلیک کا په څه کې او په څه کې وایي بس ما څه سوچ کوي سپی کر گئی او کرا کرا کنفیوز سپی کر گئی دیو جا خلق جاوی کی درست فلسفیان وی کون لیوانیان لیوانیان نہیں اگر کنفیوز اس سنتی جر ہو رہا سی صحیح ادا فلسفیان دس اس تحلولی وشتانی بیلی ہو خوراک کم کلا فکر نہیں نی کپڑوں بد دولت فکر ہوئی نی سب بر سلطان بس دیا کو دیکھئی پا اپر تین کی دیئی صحیح اپر تین کی کلے کی آئی صحیح بلکہ دا فلسفیان اور سائن زمان بھی دی کلا کلا پڑے رہ بڑھ رہا کہ داس اخری کے رشپی رہ دی پتہ ہوتا ہے چش پر انا کوم دا انا بګما مستند تر دې آرټیکل دی تاسو د مختلف ځان دانان حواله باندې چې هغه په توادا په نوم دغه ما باکم ټول له کله څخه دی دی دی نه کې په خپل تحقیق باندې لګیا او چې بس کنسنټریشن به کوه باندې دا په خپل نوم ما مونږ یې راځي صحیح فکر به تحقیق کې څه دی او یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو یو ی ځان کې وي صحیح نو بل ته دا هم دنیا مشهور تنکر دی سره لکه مشهور سره دی په یو شی کې کنفیوز او هغه شی دا و وکړه د اسمان داسې فرش کړو لکه کمان بو لکه لکه بو چې په وښو او خدای داسې فرش کړو چې دی دا کماندار دی خدای ته دا کماندار او مصیبتونه او تکلیفونه داسې کنسیډر کړو لکه دا ایروس او انسان داسې کنسیډر کړو چې دی ټارګټ نو چې دا دومره لوی بو او کمان صحیح او خدای باندې کماندار او انسان یې ټارګټ نو آیا د انسان د وجود کې روس امکان شته صحیح بو دا نه ډېر کمزور دی چې څوک د رایې نه بهر وځي او کماندار هم داسې هدف ولري چې هغه مزاحمته نه ځي نو یې پته ولګېده چې د مصائبو نه ځان نه شي کړی چې خدای دا باندې ایرو وولي هغه به راسا چې په کوم ډول وي په هغه ځای باندې ګایډ نسل ګایډ نسل دی وی ګیان د دې تدارک په کار ځان به څنګه بچو نو دا څنګه دی چې چا په سبو او چا وي هغه بل هغه مو ته لا جواب شي اسې به څو سره نه درته درته لاره نه کړې ته یو بل باندې هغه ته به دا سوال باندې ته اتفاقات مصال اسلام په لار راغلا دغه مصال اسلام په معنی نو مصال اسلام په لار روان او پیغمبر د زمانه په دنیا رسول نه شایسته سره د پیغمبرونو په سره دنیا کې مرسو نه ته هم سم سره صحیح د دې وجه په څو دا د فیچر باندې اعتراض نشي کولای دا په کریکټر باندې څو اعتراض د پیغمبر اسلام په سلام کریکټر باندې چې څنګه دا مستقر چې ګنا خیانت کړ د پیغمبر اسلام کریکټر باندې چې څنګه دا څه کړو چې دا یو باندې د معاذ الله صحیح بلکې اصحاب الامین الله نو هر پیغمبر د صورت او سیرت په اعتبار باندې پرفیکټ انسان شایسته انسان په شپه کې جندې شي په خبره کې جندې شي نو موسی علیه السلام در روان یو شایسته سره بس نو زه په کورم نه دا سره ما په څه نو ولې ستړي مو شي نو دا خپل کې څه وته وړاندې لکه دا اسمان دا څنګه دا کبو دا مصائب دا څنګه لکه ایروز خدای دې کماندار او مشتون کې انسان ټارګټ دی د بس کې انسان ست موسی علیه السلام ته بالکل کړی شي په څنګه بس کې وی کماندار دا ځان سره سلام کماندار په ځان سره سلام چې د سپین خدای کې امر څه ته روان دي ځار کوي زه دا په ډیسټنس وایي چې د سپین کې دا په دې وړي ځای دا یو څوک کماندار په ځان سره چې دا په مشتل کې امر وایي سره ماشي سلام علیکم چې دې وې ته په لړا ته په تاسو دی نو پلیګ او ډول وی ته یقینا سو الهامي سره الهامي سره ما ورته چې الهامي سره د امام میسج قبول کړل الله پیغمبر یو ما یې قبول کړ نور الله خو یې هر څه غوښتل اسنه پلیګ او ورته دې باندې سوچ کوم ځکه زما په یو کم نه دا دې باندې سوچ کوم چې تا قبول کوم قبول نه کوم نه کې قبول صحیح قل تو آیا پیغمبر آیا عباد او بندگان زمار لدینا غ بندگان آمنو چی ایمان راوڑ دے تقو ربکم ویرے گئی پر وردگان سننا للذین آدھا کسان پارا احسنو نو لے احسان مانا دلال دولی کا چی دو شنو اللہ تا مطلوب دی یو عدد یو احسان یو سشن یو عدد یو احسان دا عدد تعلق مخلوقات سره دی او دا احسان تعلق الله سره دی دا عدد تعلق سره مخلوق سره او دا احسان تعلق الله سره دا عدد تعلق مخلوق سره دی معنا دا ده چې هر یو حقدار ته دا حق ورسوا د چا حق تلفي مکوا هر یو حقدار ته دا حق ورسوا د چا حق تلفي مکوا دا عدد او بین احسان له تعلق الله سره دی چ الله داسه او پیژنا لکه څنګه چې داغه پیژن غلو حق الله داسه او پیژنا لکه څنګه چې داغه پیژن غلو حق او ذات تقوا وانګي تقوا جوړي کې دوه شی د عدل او د احسان مونږ دا بار بار تقوا بس تقوا دوه شی د عدل او د احسان للذین کفروا فانا احسنوا نو اعلى درجه د احسان دا ولته ویل چې اعلى درجه د احسان توحید الله احسان اعلی درجه سر توحید دا اللہ دے لکا شد اعلی درجه ظلم دے حضرت لقمان خود دوی تاوی یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم دوز ما بچی خدا ایسا اگر شرک شریف پیدا نکی لکا شرک دیر روی ظلم دے نو پتہ ہو لگی گا چی دا شرک اپو سر چیوی اما دیر روی عظیم چی شرک دیر روی ظلم دے نو شرک اپو سر توحید نو توحید بسی دا مدیر روی انصاف ہو دمان آراد دا جی احسان للذین آتسان پارا جی احسان کرے پیاد دنیا پدی دنیا کے حسنتن آخلق جی احسان کرے غیر پر پدی دنیا کے حسنتن حسنہ دا پدی دنیا کے ونصر سکلا خان حسنہ دا تا حسنہ مانا سدا مطمئن جوان بتے رہے تمہارے بس سٹریس نہیں سب نہیں ہوگا سٹریس نہیں دیو مطمئن جوان دے رہے تائیو سورہ نحل نحل آیت نمبر 97 ہدایت من عمل صالحا اعرض یا ملک صالح نیک من ذکر ناری نہیں اول سا یا زنان چسو کم خامل کئی جسو کو خامل کئی میل بھی کفی میل بھی وہو مومن او شرط پکے دارے جدید ایمان مالک بھی زکا عمل پل قدر قیمت دے ایمان پا اساس پیدا ہے حال تو کو بہتا ہے ایمان دا خدای طرح کانٹریکٹ ہے تا ایمان سے دے دا خدای طرح کانٹریکٹ ہے نوچی او در کانٹریکٹ ہو کے او بیا حرکت کے دا غیر ریجز بار کمانا میرا ریجز اے بات سمیلا گئی بدلا ہم بخیر جو ملا گئی او چې کانټریکټ دی نه ها او څه کار دی وو او سړی کلیم دی هغه ایمان ته ورته دا کار مارو شاو لا صحیح نو ایمان کانټریکټ دی او د کافر د خامر وړي اجر نشته قیامت دنیا کې به نیم دی فین دی دی ساين بورډ به لګی دی نو موږ په اور کې ساين بورډ لګی لای دی نه ښه یو زمانه کې یو مهم شروع شو په زمانه کې یو مهم څه نه موږ جذبات هم دي صحیح یو مهم شروع شو ورته نوم به رحمان بابا ذکر پښتنو بابا سو رحمان بابا نو ما راغلم مخالفت ما راغلم مهم مخالفت ما ته چې رحمان بابا دوره مې د رحمان بابا په نامه باندې یو بل سپړل ځان کې خیرت پیدا کړ د لارډ ریډینګ د خدای ما دا لیډ ریډینګ په لارډ ریډینګ په بابا هاو دی لارډ ریډینګ دی خدای نو لیډ ریډینګ نه کې لیډ ریډینګ هغه بل کې یاو غریب جوړه وره خلک مې دې خلک لاس پتا نه کړ نو نه کې کوم ډول اسپیټال جوړ کړ نمای اوس هغه لپاره په هغه کې څه مجر نه کړ دنیا کې دا څنګه بوله ولا ورته دا هیڅ څه کې دا نه مینه صحیح نو د کافر د پاره کافر ته مولې دې دې څه کا کانټریکټ دې شته کار څه کړې وې دا اوټ کانټریکټ کار څه کړې وې دا اوټ کانټریکټ نو کانټریکټ لس کار دې وي دا څه کې دې شته الله تعالی اوس دې خبره ده کړې او چې کله کا ګور دا کلمه یا سبحان الله دا کلمه چې وې دا کور ته بچوره خوراک راړي نیت د صدقې په وکا اخرت کې ورته اجر ملایږي صحیح سب نه هم اجر لري کور ته خوراک راوړل ها د صدقې په نیت باندې وکا فق حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته صحابي راغله هغه صحابي وو څه ده خو کور کې لوګون دي لا تخو تنګو لا تخو کور کې بریا تخته کولا ختمه کې باندې ته په کافي به نه او بارې لا تخو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ویږي زه لك صدقه قربانه سوق قربان يعني قربانه اصلا لك هل قربانه فغبنا الصلاه والسلام وتدير قلنا ما يبدا بمن تعول ده صدقه بكورة شكر الله ده صدقه بكورة بكورة من ده انجلزان يوم قولا مش ذكر كنت يحكي في جنجا الفون فغبنا الصلاه والسلام صحابيته ابدا بمن تعول كي ده كورة كن فهم دي تابان زمداري ده لن بدا خيرات ده خذ اثر شروكا ده غير حديث باسات بانه ثم ارجو الكلام بام شكورة هم صدار عليه صحیح نو ذکر دا صدقه نیت دی بوتو یا بس کی جی کی نا چې ګوره دا پیو چې کړي دوه مس کی دی دا په یوټی کړي دوه مس یو په دې باندې دی خو دا یو بچولو په خوراک باندې نه بس وای راوړی دا او به چې صدقه نیت دی بوتو اخر کله راځو نه لري څه دې نه پلا نو دا چې اګه کړم صدقه نیت دی وکړو او دا صحیح کړی هغه کټ باور باندې بتا د عمر نمبر 10 بیٹھنے لالي دا له مو سه پلا خام نه کړی دی دته والے دا دې دوم لري خدمت کوي هغه چرته او دای کی او کټ کړل یو موږ بل مرګ لري په پولیس دا نه دا خو دا یو بخي نو دا هغه مور کټ کړل نو ته وی دا هغه نانا یې کټ نانا یې کټ کړل هغه وی دې به هرې کټ ته مال آشن کټ راو ته خو پټو دا غری پټو دا دې چې کټ نه راځي نو دا کې دا څنګه دې دا راځي نه دې دوه بیا غلې جوه ټولې کې دې دا بلغه هغه پیدا کړ ها لا غير يا فوق انا قلت لك فوق شو ده شيء يا امور طوح طوح شيء يا ما بعرف كيف حالك اجل شاف يجي اجل ليه انت بتلاحظ ده ومش شارك على ولا لا امور راوله او غلق انسبايرد ورته یې شیخ صاحب هغه شیخ عثمان دا سه پلار مور من حمل صالحا چاچا ملک صالح من ذکر الناری او انسا کتنا نیو و مومن خقید و شرد آلے کی مومن چاچا عمل صالح کئی نتیجے سر فلنقینو حیاتا طیبتا زبدی بندے و ساتا پاکیز جوان سر پاکیز جوان مانا دن لیچن سر ملینز ڈالر بھی دسر بلک ڈالر بھی خو مطمئن بدا جلے کتا بادشاہ دے بلکہ بادشاہ پر مطمئن بھی استاد نے مجھے رشتہ چپانا کی جناب سے مطمئن بھی او دم اپ کا جوڑی نو ام یری کی لو ہڈا تے لگی چبلا کا کرن ہم اپن کو پوری او بندہ فقیران جی دل فقیران دے تو صحیح بس خود بغدا کا جگہ بس فٹ پاتھ بنے او چھو اُدش کی خطر نہیں ہوتا ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ علم حاصل ہوئی دولت ہس مکر ہے زکوی دولت سے حاصل کی تب ایسا تھی علم بتا ساتھی دولت کی حاضر تھی تب ایسا تھی اور علم بتا ساتھی تو ناروا علم بتا ساتھی تو وائلیشن نا تو پامانا ہے اور دولت اور سلی فکر سوگر ہے فرد مجھے سو بلا ہونے کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے وے علم لا چھ خرچ کے زیادی گی دولت کی خرچ کے نو کمی گی دولت کی خرچ کے دے کمی گی اور علم کی خرچ کے دے زیادی گی من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنقينه طلب جوان ورسل حياتا طيبة پاکیزه جوان یعنی مطمئن پاکیزه جوان وریز بنی تنشن بنی بیز فام بنی چلو سنو بیز فام فائم ریگرام بنی فلنقينه حياتا طيبة ولنجزينه اجرا ایتینا بدلبو قردیتا بدلدی بی اخصر ما تب many times many فورڈ ریوارڈ نہیں صحیح قوبل کا اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ حود یا رہا دوار کے دور سے پڑا خانہ کم جائے دور زنا پر خیر رہا ہوتا رہا کی رہا کی اور رہا کی جائے ایک نمبر تیس الذین آمنوا کسان کی ایمان راوڑے وتطمئن قلوبهم مطمئن کی گی دون ردری بذکر اللہ فیاد اللہ بانے سننے مطمئن کی گی بس بانے یاد دا اللہ بانے نو یاد دا اللہ دا شنے جوائے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ معنا دا کہ اللہ تعالی بیاد ساتے ہر وقت نو چی ار وقت یاد ساتے یہ وائلیشن نتی جی کہ بزنس کے شیطان بنے انسپائر کئی دے سگنے شر ڈالا سیوا وادش کہ اللہ دی یاد بھی انا للہ و انا الی سیتے کو فرار بکو نوکا بکو دروغ کو بات صحیح دی تو بید اللہ یاد تیر سوئے دا اللہ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار یاد دا اللہ بانے زل مطمئن کیجی صحیح خبردار یاد دا اللہ بانے زل مطمئن دا خلاص فران لگے کہ انسانان ڈسٹرب کنفیوز ٹینشن کی سٹریس کی دی دا دنیا دا پورنا زیادہ دوائی ان کی استعمالی کی دنیا میں دا سٹریس کی دی کہ انسانان کو سٹریس کی دی دا فلسفیان مغرب فلسفیان هم لگیا دی چرا دی سٹریس وجہ سدا دا سٹریس وجہ سدا نو یو فلسفی وی چرا سٹریس وجہ دا چرا انسان مزاج دا دے چرا دی قیود او حدود نقبلے دی لیمٹس او باونز نقبلے یو مزاج دا دی وی چرا لا محدود شد اللہ محدود صرف ذات دا اللہ دے مخلوق با حدود دے خود دی وی چرا لا محدود شد نمبر اول نمبر دوی دے وہ کہ پار شے بان یو ایرریزسٹیبل کنٹرول اتا ہے کہ پار شے کی وجہ سے قوت حاضر ہے کہ سو پر اس کو نشی او نمبر 3 دے وہ کہ ما دا پار شے بان یو دا سے نہ نہ جاتر جی پائے دا غلط ہے احتمال دی کہ پار شے بان دا سے پوچھ کہ پکی دا غلط ہے احتمال نہیں او سلورم دے دا وی کہ دے موت دا مرگ راتل دا بس بس تھا صحیح نہ کوئی کی دا سلور والا سمجھا کہ دے رہے متعلق غور خوص کئی دا دا کنٹرول کی دینا دا دا فیلڈ نلے دا خود اللہ کار دے اور چونکہ دے دا دا ذہن پر دا شرم نبانے کار دے یا دا دے دے ٹینشن کی کرے دے صحیح کرے ٹینشن کی کرے دے نو دا فلسفی تر دا حالا ہو صحیح دے خود بیا ٹریٹمنٹ کی خطا شوئے دے والے ذکر ہدایت و خلق کنا صرف عقل ہی رو گو لگ نو د عقل په اساس هغوی مادي وسایل ورته واخر ورکړه. مادي وسایل ورته دومره لېر کړه ماس پروډکشن کوه موټرې کورونه کپڑے شوز خوراک یس په سودي ورکوه په لونې ورکوه په کریډټ کارډ ورکوه په پلاسټیک ورکوه په څه کوه چې هر شی په واخر مقدار کې وي چې دلته اطمینان حاصل شي. نو موږ هغه بیماري په خپله دوره مهلکه نه وه لکه دا علاج چې سره صحیح هغه بیماری هغه دومره تباه کړ نه ده لکه دا علاج چې څومره تباه کړ صحیح شو. یوه بل فلسفي نه کتاب لیکلی شته صحیح پهیم لایف باندې نه کوی انسان ولې په سټرس کې هغه وایي ځکه چې درې ایلیمنټ صحیح دی ایلیمنټ یو ایلیمنټ دی پوښتې ګور طرف خیر طرف څه طرف خیر طرف چې ښه کوه بل ایلیمنټ هغه پوښتې بدو طرف یو طرف او یو درې ایلیمنټ دی هغه دا ډول بیلنس کوي هغه دا ډول نو وایي چونکې دی د مادیاتو نه متاثر نو د بیلنس نشي پیدا کولی دا بیلنس والا ایلیمنټ دی چې ورکیږي نه وي ده سنة بينس فارك من أي من شهدانا قولت أخذنا أسي بكيري كي آه هم شروط يوضا ضارة كنترول أو بينس سيد نقول شو كي ده بينس نش بينا قول إن بينس شو لديه وستريس سيد إن بينس ده وستريس لديه نقول سجين ده فلسفه سيد ده فلسفه سيد ده سيد نقول إذا ده قوات نعم قوي أو قرآن الكريم قوي شو إنسان كي الله تعالى ده قضي بلا كريه ولا خير ولا شر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها چاہتا دا شر ایلیمنٹ فالو کر اگر ہی از لاسٹ اور چاہتا دا خیر ایلیمنٹ فالو کر ہی از سکسس کر صحیح نو اس قدر حدا خدا مغلوی پر سفیم صحیح سے تو علاج بن سکے اگر دلی ونیز بھی دے ایدہ جو ونیز بھی دے سیکس پر تفریق کرے تو مطمئن بھی شیئی سمر تو کر سیکس پر تفریق کر و سیکس مانے اس پر بندے میں لگتے ہیں لگا کچھ جو بزر لگے چو مطمئن کی گی نو لہذا یا سبحان اللہ ون سکے اگر علاج بھی بارے مهلك نواقص قل سبق ترى قل اول الله يا عبادي الذين وبندقان وما تبندقان وامنوا في ايمان الاولي اتقوا ربكم اليك فرزقان قلنا للذين كسانوا طارا احسنوا جحسان كريم عقيده خيستا كريم عمل خيستا كريم اخلاقيات خيستا كريم دقا دوري كي انسان مكلف سے بدري وشعير وانه نمبر اول عقيده خيستا نمبر دیم اخلاق خیستا نمبر دیم اعمال خیستا بلتے سب انسان جوڑی تیرے انسان عقیدت خیستا ہے اخلاق خیستا ہے اعمال خیستا ہے دیتے انسان جوڑی سے کنی سم جالنا ہو اسفل الساتلین مددنا ہو اسفل الساتلین دے بلا بیس گریب کی تکنی دے بلا ٹرنچ کی نہیں پکتا نو سا عقیدہ تا فاؤنڈیشن دے تا بنیاد اسان کرتا اخلاقیات تا پرسنل اسسمنٹ دے سیلف اسسمنٹ دے سړی په خپله ځان جج کوي د اخلاقیاتو معنا ده صحیح فکر یې کوه وګوره دا فسادات چې وي نو دا قانون کنټرول کوي چې اخلاقیات کنټرول شي اخلاقیات کنټرول کوي صحیح یعنې قانون خو به هله یو فساد کنټرول کوي چې هغه اوبویس شي جزنی شي چې قانون ته ښکاره شي او د قانون ګرفت کې راشي قانون ته ښکاره شي او د قانون ګرفت کې راشي صحیح هر چې اخلاقیات یو سړی په خپله ځان اسس کوي هغوی نه قانون نشته شرف نشته پولیس نشته ادبیا نشته سرندوی نشته ایسوک نشته دا د انسانی تقاضو خلاف دی دا څه د انسانیت د تقاضی خلاف دی د انسانیت د تقاضی خلاف دی د انسانیت د تقاضی خلاف دی دا وجدانی توازن دی صحیح نو دا وجدانی کنټرول چې کړه راځي مله وسره دا زموږ جماعت باندې ویلې چې هغه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې اللہ نے اس در جماعت محنت مولیا سے رب العالمین شروع کو سیلف اسسمنٹ کے بارے صحیح یعنی من قوائی ہوئے تو دعوت و تبلیغ صحیح دعوت خدا آج بھی اپنی تذکیر و تذکر دے دعوت و تبلیغ ہمیں کتنے تذکیر و تذکر دے یعنی تذکیر و تذکر و تذکر مانا کہ ریمائنڈ یور سیلف اینڈ ریمائنڈ دی سینٹ ادرس جزاں دی اپنی ہانی کی زمانہ کاف سے او بڑو کو کہ یعنی تیری من کاف صحیح بابا الرحمن تو کہو میرے نوں دا تا دبل رمضان تا وائے ہمیں سر سے کتاب ہاں نو کتاب کو مخاطبین خامے سے کہتے نا مخاطبین دا گن سے کہ دا خامے کو زمون دی مولے سے پیش خامے مانی نشتا بابا الرحمن دا سے مثلا دا دا انداز تقاطب دے تو انداز تقاطب دے ہوے نوں دا تا دبل رمضان تا وائے خفم شک منم واغس بستا صحیح اصل ستا نمی بطور مثال آس دارے تنی زمان ایمی مائسر ایمی مائسر او بلدہ ہوئی ظاہر اس کے بابا کہ نصیحت پہ بل سکرے پخپلا ناوری جانت چه نصیحت چه بلتکری پفل ناوری نورسوس نبی حافظ عبد الرحمن بابا زانتو چه نصیحت چه بلتکری پفل ناوری دیش این ازداد سوکے پفل ناوری بلتوائی شاید وقت پفل ناوری صحیح نولان دیو گو گو چه رہی اپینا پسان بطارا آسانو چه احسان کردے پی آزے دنیا پدے دنیا کے حسنت بہترین جوند نورسون چه کلت بہترین جوند ہوئی نمو بھی بہترین جوند عبارت ردینا دمار پر جوڑا بند دا نوے مرسیڈیز بینز دے بل بی ایم ڈبلیو صحیح بینک بیلنس دے یک کر رو فر دے روٹو کھو دے صحیح حالانکہ دمار سلینا کرے تقوز کو اگر بیڑا ہدش پیو دکی دے بیش اگر تو ذہنی سکون کشتا وقت یعنی دا رو سکتا دیر گمتا تطریق پلسان پر ترقی ارتا ملکو لکی چھ غلیب سڑے وقت خودکوشی کی خودکوشی بھی شروع کر مالدار فیصلہ سڑے کی وجہ کتے چھے غدن میں بروک ہوتے فصل دا انہ سیٹسفائی ہوتے ہم اتنائن میں دا آغا بین کرنے کے مجھے سڑے کے بین سے مدل پہ ہوئی چھو دا جون دا خدا کر پر دے کر اللہ للذین آسنوا فی آدھے دنیا خسنا کسان رفارا چھے اکسان کر دے پدے دنیا کے حسن تن بہترین جول دے وارد اللہ واسوا البتہ دو دن پاساس تکلیف تا اس طرح سے اہل مکہ دل تکلیف در دے من اللہ تعالیٰ ہوئی وفرض اللہ واسعا دو خدا از مکہ تخلیر فراہ نو وفرض اللہ تحیل عبارت دے کہ وفرض اللہ واسعا تم فتوحاجی روی از مکہ دو خدا واسعا دا دیتا یو حیل عبارت دے فتوحاجی روی دیا ترکی وطن کرے بل وطن کرا صحیح من بانا چلیز تمش نجد راکھ بل وطن کرا ہجرت مانا نارا وے تے دین تو وجہ تنبیہ در بعد راغ رہا ہے ہم ایک تکلیف نہ لگ گئے مسجد بغداد میں تھا تو حاجی ہجرت نردی ایک پاس اس ماتا اس ویلیو چدا صورت ردی ایت کا بارے میں کہ ہجرت کے حقشن اوڑان دینا دلے کرم ہجرت کے حقشن اوڑان دینا دلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لو بھی وار مانے پتہ بعد میں تھا تو صحابہ تو بھی کم کسان کی مسجد بغداد سے ایک کرے نہیں تھا کوئی دل دی گئی نہیں خبر کلام کی سمجھ والا تھا بڑے دی وہ نہیں تھا کہ یہ تم کلی بس تو بڑا کرتا ہے وقت اندر زنا ناغم سامان تو یہ تو حق رکھتا ہے اور تو مر گیا زنا اور کر رہا ہے کدھر ہے اور تو مر کے اس کے ناغم تو دل حسرت کر رہا ہے یہ من تو استاد کا پارا نہ قابل برداشت ہے استاد کو تکلیف نہ سن کے پارا نہ قابل ہے یعنی تا سب کو برداشت ہوئی کہ کلی من کر دیا اور من کو مزید دا تکلیف نہ برداشت کرے صحیح اپ اپنا روایت ہے کہ اپ اور کوئی بیزر دتی غرب نے مضبوط زوان اگر تو مرد کی دنیا نہیں رہے گا صحیح میرے دوستو کے ماں اوش کے صحیح اور اگر مرد زمان نے ایمان دنیا کا آگا چلی شروع صحیح ان کے خبر سوچ کول پکار ہے صحیح اندر میں بے ذر حضرت مروان آپ اگر میں گئے کیا زنانہ وہ تو ایک پر کر دکھا کہ وہ زمان کا ایمان داس تک آپ نے برداشت نہ رہے اوستاد نے تک اتنا مزید مدر جو برداشت کر گیا سبحان اللہ یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اولی ہوئی تھی وہ سر وقت کے رکھوا شکل صحیح حضرت عمار رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دور کی مسجد تر آیا حضرت عمر کے رکھے عمار پر آگئے رکھے لا حالانکہ حضرت عمر کیسر کم نہ پاسے تھا حضرت عمر کے دور خود دارے بارے کو کہ کیسر تحصیل اور کم نہ پاسے تھے روم بادشاہ تھا فارس بادشاہ کم نہ پاسے تھے حضرت عمار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ بارے بکر رہا حضرت عمر بزر ہوتے ہیں احترامن پاسے حضرت عمر سکر پاسے دوسرا سخیان نے یہی بارے اگر دنیا تک پاسے گئے خود دوانو غیبان صحابو تو پاسے صحیح اوی جی لقد اوزو فی سبیل اللہ ما اوزی احد المسلم دیکھ کر خدای جارہ کے دنے تکلیف پر پیش ہوئے دے چھے تاریخی نسان نہیں سکے یہ تغا بنا منگو رکھو کی پڑی واجہ او دا مکی معظمے فدی راکی کی سوچ گو براہ کر لتا بدن دا بلا سرمن لنے کی دا وینا بطلت دے با بے خود اشنو دا سکتے صحیح اوی تغا عمار اے اوگا پا اور واجہ پا اور واجہ اور کیا مار دی لکنا فرمائی سی اوزل زلی خل مارے کانو پا اور چھوڑے سروٹ کی رات اللہ دی آگوئی چھلے پاس رہا دانی اور پہلے خنٹ رہا کی کھو دے چھ سب پا دیدے ہوں چھو نغیلان پا دیدے ہوں چھو آگوئی چھ دا آگا اور سروٹ کی زمان دا بدن پچھا رہا پا تیر بانے ہوئی چھو اور سروٹ کی بسن دی حضرت مری اوزل حضرت عمار تا ہوئے یہ عمار دا نوې میلمانه دي خلک دا کمیس شانه اوچت کړه او پیغمبر مسکی وروش کړه چې کمیس یې راوچت کړ دا د عمر عمار رضی الله په املا کې دوه ګوتې ځای ګوره نو چې هغې سروټ کړه نو ننوتې اوسلې په پیغمبر رضی الله تعالی فرمایي چې ډېره کوي دغه سره داسې زیاتی کېده یو وار وي خدای رحم چې زه به ترې صفا نه بهر صفا هم غلې دمو وګوره ان شاء الله اجل مني ویل دې صفا بهر نه بهر دغه میدان کې په سروټ باندې سمجولې او پیغمبر اکرم اتفاقا په دغه لار کې ویل حضور اسلام او سلام باندې زما د غوښې بوی ولګېد وایي څه دې بوی ولګېد په حضور اسلام او سلام دغه سلام مې اړو راړو پیغمبر اکرم چې مو کتل هغه یې سر مو بارک باندې وکړ چې په کې دا خطر یې وایي ای ما واورې دې چې حضور اسلام او سلام چې یا نار او کلی برده او سلام علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراهیم او اورا په دې عمار ابن یاسر باندې په داسې یو شی کې ابراهیم باندې یو شی حضرت عمار وی دینا باب ہم دینا مالکان رو کو او باچہ بند ما بیا کرا طور محسوس کرنے دے صحیح صحیح سکتا ہے نو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوتا ہوئے کہ برداشت نسے کولے بے اسینی بادشاہ لے کرسیان دے صلی کرسیان دے عیسائی دے حل تک آسا آہا سلے ہوئے خسر ہے رحم دل سلے تاغن احمد اصحاما سشت اصحاما ابن ابجر اصحاما سواب سر اصحاما ابن ابجر و دا غره ټایټل نامه ده دا که تاسو ورته لیکئ جمهور وایي سو پری دې وی علي چې په نابې کې نو رې جمهور نو په ابسینیا کې به ورته نجاشي دي سره ورته نجاشي انګلیسي کو ته نجاشي ان ای جی یو اس نجاس نو دا بیا له کسان دوی هجرت سورا بیا له کسان او په دیم ځل باندې تقریبا بیا کې او کسان هجرت او مکی والو هغه ورپسې خپل کسان ولې او لکه سامو مشرو حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او عمرو بن العاص ډېر ګران صحابي دی نر په عمر اسلام باندې مخالف حضرت عمرو او خدای چې څوک پیدا تر وایي لکه عمر ته لکه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په عمر اسلام کور مخالف خدای دې دین کار بیا عمر نه هغه دې دین کار بیا عمرو بن العاص پورا بیوټي پتا چا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او داهیت العرب وي ورته ولی زده چې دا سره دومره ډېر پالیټیشن او دې خبرې دومره زیات کړې او چې د روم بادشاہ د سره د ډیسکشن پوزیشن کې نو صحیح د دې وجه علی مکو دیو چې دا خلک تیرستان څوک دي او دې سره کې دهشتګردان دي او دا دهشتګردان مونږ ته وانټډ دي او دې راغلي دي ستاپ وطن کې وسو مصیبت دي سمو ستاپ وطن کې وسو مصیبت دي او دې با د بادشاہ باندې سره چې وو دیدان د جګړې ممبران ځان لري ډېر ډېر څه وړي لکه چې اپروچ شي بادشاہ بادشاہ ته ملي هغه پاسان کا نه ده نو چې اپروچ وشو عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه په لمو دعوه ته بیان کړه اصحاب یعنی بادشاہ هغه فورن یو حکم جاری کړ چې دا کسان دا سبا حاضر کړي نړۍ پیډي سبا حاضر کړي پولیټیکل فایلونه کار چې درخواست کړي سیاسي پناه ده دا خلک سبا حاضر کړي او سره خلک دا حاضرو متصاحب غنو نو دې انتخاب امیر کو چې خبر به سوکې نو حضور حضرت اسلام د اکاز وی دا ته لرو حضرت جعفر رضی الله تعالی سو حضرت جعفر رضی الله تعالی هغه وای عام څه شي هو وای عام خبر نه هغه دې خبر وکړي نو دې چې تل نو د احمد دربار کې طریقه دا سر به دې صحیح نو دوی سر کې تک د دنیا روان عمر بن العاص دا موقع ایکسپلایټ دا بادشاہ دې تا په دې داره بنې ښه رسول دا مخلوق ته دا باندې ما صحیح بادشاہ دې کی کوي خلک چا چا ما یو ډونټ هاف اني رائټ چا دې زما څنګه ته ته ما دې ټکو چې کله دوی راغ نو اصحاب هغه تپوس کوم سره خبرې کوي چې ټول وی دا زمون جعفر رضی الله تعالی نو پاسه خبرې شوې څه چه او بادشاہ مونږ رضوان او کو ځان ته مونږ دا یو سړي ځان د خپل خواهش مطابق دی چا د حق جوړ کړو چا د بچي چا د اوس باندې نه الله اهن نه جوړ کړو چا د سرو غو جوړ کړو چا د سپین غو جوړ کړو صحیح مونږ خپل ملي ځان ده خو مونږ پرانی نه دوکې کړو مونږ خپل خرابه کړو مونږ خدای نه کړو الله وی یک د مونږ باندې مهربان شو او دا خدای مونږ ته راوړي په تور کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ دښمنای په دوستای باندې زمونږ بلک شپ په انو سمات سلامتای بدلی مونږ ته د یو بل حقوق راوځو مونږ د غلاو ټول د دنیا د انسانیت دنیا ته راوستو مونږ یې خدای سره خدای سره تعلق پیدا صحیح بادشاہ خبر خامنه دغه میسج په ټول پیغمبرانو کې د انسان د میسج ورکو علی سلام الله زي او دې مکی والا دې تاسو هم زي او دوی چې بار راو پیدا کارونه یې مشوره وکړه وکړه دې پرانه مستف سره خپل جوړه ویرم بادشاہ ترې ملاقات بل ملاقات یې وکړه ویدا خلقو دیتانا زام پڑھا تیرا او پاڑا او تقوز دیو کچھ دیو سال سلام تارک ساو ساہ مارا صحیح اس دیو ایدار ٹریپ کور دی ساتھ دیو دار ٹریپ کور دی سکچھ اس دیو مسلمان آئے دیو منو ایش دار قدائی زوی دی سب ہوئی چی دا قدائی پیغمبر دیو مجھو گرا دا قدائی زوی نمانی نو ٹریپ کش نو سدوی راضا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوئے وے عیسیٰ متعلق کا سو آئے وے انہو عبد اللہ و رسول دا د خدای بندا او د الله پیغمبر صحیح وی په دې پاکستان څخه پیغمبر څه مینه چې مو قران دې دی باندې نا سوره مریم شروع کا فایا انسان ذکر او حضرت جعفر رضی الله عنه خیر کا علی کا فایا انسان ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا بما ذکر المذکر فی کتاب مریم کتاب کی مریم کی سایہ کا ایزن تبدت من آلہ مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فتمصر لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا اذا نحن سوي حضرت مريم تقطع نهايه العالم حضرت مريم تقطع خطوه قلت اني اعوذ بالرحمن ان كنت تقيا كنت تقدير لك احسان عليك ما تصل لها تقطع نهايه اغورت انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا يريد زي فاضين ذو الله قاصد ذي لفار راغلي شتاتي او باكيزه بچي ناتي ماني ابو بلغا انا يكون لي ولا زما بچي ولا ما يمسسني بشر ولا اكو بغيا زقنا نكا حوالك انا لن تشكرين نما دنا كاري كده نجي لا لن تشكر شري زما بچي بسنگ پیدا کی نا اور تے کذا لے کذا ربوتی هو عليه هين ولنجعله له آية للناس يستقبل ويستقى ما تدير أسان دي أخذ أسباب الدنيا أخبر لك وشي الله غالي كلكا بسبب كي كلكا بسبب كي نظر كيسا عليه الصلاة والسلام فيدا شو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم الد ويوم اموت ويوم ابعث حيا في صار الثلاث والسلام لو قوت بچو دي وغنتين وغنتو پیدا جتي مريم بچي راو قوم تر تر انا قوم قران بلم ويا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا وذا هارون قول هارون باكي نو سره هارون باكي نو سره لکه موږ یو ځای ته باكي نو موږ دا اوس د صحیح ته بترل ویلې نو دوی نو سم د صحیح ته متروز وي دا کا وي یعنی پاک وي نو ته یا او طهارون او د هارون اورې ما کان ابو کې برا اصل او ما کان ته نو ستا ما ته یا په نبیو ستا په ناس نبیو ما کان ابو کې برا اصل او ما کان ته نو په بغیرا او ستا مور حنا مور حنا نه بل اره دې پاک صحیح نو یا سبحان الله نو فاشار دې حضرت مریم خپل خبرونه کړه دا معلوم کړي وو چې دوه ورځې پیدا راغلی عیسی فاشار کړي هغه ته اشاره کوي خبره ده سره چې دا خبر قالو ته په نکلم او من کان په مهد صدیه ای دې په زنګو کې تا زنګو وای په زنګو کې پروت ماشوم د څه خبره دې خبره کوي چې خبر جواب وکول شي او دې په تکلیف نه وکړه خبره هغه د عیسی اسلام بیان کړي دې تر څو پورا سپیچو ادر سپیچو لګا خور هر کله باندې بلی نبی تعالی سلام علیکم دی عبد الله اعطانی الكتاب وجعلنی نبیا یذل الله بندای خدای ما ته کتاب په سره کړل دا د نبوت په سره کړل دا یو لوی تحقیق وو چې زه خدای بندای صحیح نو صدق تلاوت کو او صلی الله مولانا علی صحیح کینا نو دی نجاشی بادشاہ دا څه مو کینا یو خاص خاص دا خاص یو خاص په دې وی عیسیٰ علیہ السلام در بیان نزیار اور حصم نو در دمر اقرام ہے یعنی معنا چې د دې نه وړاندې کوم ټول مقدار د دې لپاره راغلی یعنی دې هم دا شی دا په خپل سره چې د الله باندې د کتاب راغلی خدای دې هم ورکړي د صلات او زکات په کومه راته کړی یعنی زه د الله باندې هم د له خدای شریک به نه کړی صحیح دې عالم کو کړم به تا د خپل کې نه وځي او دې او دې دې تاسو مطمئن او ورته ویل پېرو او څو کوم سیکشن ورته سیکشن دلته را کورته ورته کومه کور دې کور او بل پېرو ها امر دې دا شروع دی صحیح نو دا ایلات د دې آیات اسمان ته شي چې لیل دینا سنو فی از دنیا حسنا و غر لا واسبا او مکد الله واسیدا انما قبر دار البته مکد الله واسیدا هیات کوي او کدن ته پاتې ته ګونه ترسي او صبر ته کوي نو اجر به ورلې شي انما قبر دار او فصابرون چې ورکوړي چې صابران تا پیشن کلو تا جام بدر دې یعنی سوک چی پا تکلیفون والی صبر کی دین کی استقامت پیدا کی دین قبر کی سکی استقامت پیدا کی اللہ تعالیٰ فرمائے اگر اسے کم ریوارڈ رکھو آپ کیا ہوں کم نا ہمیں کہوں کم نبت اللہ پانڈو قل کو اتاو آیا انی اومیو تو چی امین انما کا حکم شوئے دے ان آبود اللہ چی بندگی دا اللہ کم مخلص اللہ دیرا پدے آدت لے چی خالص ان کے مدد پارا دین و اومیو تو او ما ته حکم شوی دی به ان اقونا تشمز اول المسلمین من بین مسلمانانو سطح قل تو تروایا او پیغمبر اینی اخاف و یقینا زیده کر ان عصیت ربی کمانا فرمانی دی پروردگار فلوکا غذاب یوم غزیم دا عذاب دلوی وزیرا قل تو تروایا اللہ خالص اللہ عبدو زی بارت و مخلص اللہ دی دی چه خالص ان کے مغد قل طور قوایا ان الخاسرین یقینا خسارہ کے لوزر خاسر خاسرین من لوزر یقینا لوزر تھا کسان لے خسرو انفسو چی چا قاوان کے چونی جزان نفر والی و خاندان نفر یوم القیامت پروزد پیادا اصل لوزر آغا ندے چی چاوان ملین ڈالر لاس کرے چاوان ملین ڈالر لاس کرے Actual losers are those who will lose themselves and their families on the day after. الَّذِينَ قَفِرُوا أَنفُسَهُمْ شِكَاتَ آمَانْكِ وَلَا تُعُلَّا سِكَرْ ذَهْنَ فَلْعُ فِيهِمْ وَلَا تَرُوزَ كَامَا عَلَا خَبَرْدَارْ ذَهْنِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ مُبِينَ دَا دِيرُ الْعَاسِ خُسْرَانُ مُبِينَ مَنْ دِيرُ الْعَاسِ لَهُمْ مِنْ قَوْءٍ ظُلَلًا دُدِيدَ سایه ده باندې تمبو باندې سچې سایه لهم من فوق انزلنا من النار د دې د پاتا بتم وان لګې دلې وی د اورګن تمبو ینه چت د دې پاتا چې کومې جهنم یان او رسول جوړي د اورنا و من تحت الذادر د دې نازلنا غادي چې یا قالین کارپټ دا بم لګې دلې د اور ذلك يخوف الله الغضب يهي الله تعالى قد بان بندگان پر يا عباد فتقون او بندگان زما زمان او يلي والذي اتنب الطاغوت كسان اتنب الطاغوت كسان ساتل الطاغوت لا نو طاغوت دا ڈیرائیو دے یعنی دا لقب مستل شمل الطغیان او طغیان وہ سرکشی دنیا ستوئی سرکشای تا و بغاوت تا نو تاغوت وی کسیر و تغیان تا چی ایتی میں سرکشی سو تو ہیز اٹمس انتہائی باغیوی اگر تاغوت ہے دا یہ لفظی مانا ہے لفظی مانا ہے تاغوت ایتی میں باغی اگر کسان چی زان ساتلے دے دا ایتی میں باغی نا دا انتہائی باغی نا بیار دین اس دا دریشن نبی قرآن و حدیث کی تاغوت د درو شین په اړه څه وایي نمبر 1 هر هغه څو چې ځان خدای یا د خدای په شان غني او خلق باندې خپل خدای منل غواړي دا تاغوت نمبر 2 د مسلمان په وطن کې د مسلمان په حکومت کې د الله د نظام په ځای د بل چا نظام نافذول د تاغوتی د نظام څه تاغوتی نظام او نمبر درې شیطان د تاغوتی اپ دغه نوټ کې مل باقي نو دې دې وړ شي نه بزان نه چي صحیح خپل قانون څه ده د پرا پرنا کې کاندې والذین تنبوا تاغوتا کسان چې ځان بچړې د تاغوت نه ایا بوها ایتنا پانا ایتنا دې ته یو هوا چې سره کلا غوا او ګولن اته څه ته پیرو دې ته اشتنا یعنی معنا دا چې رچا کو نه ګم ځان کوي تا څه کو یعنی ګړې کې کې شو دې کې راشي تا دا وته وای چې څه وته چې څه په اور پاس کی جلا کے ساتھ زمین چھن گئی جنہ دے چھوٹ نہ ہوں جاتا والذین کفرن تنبر تابوتا کے سامنے بچڑے دے تابوتا سنگے دا بچڑے ایا بندو اپ دے خبر نہ چہ بات دا دے او کی اور عبادت کمانا رتا اتم دے چہ اطاعت دا ہے ایا بندو چہ اطاعت دا ہے وانا تو اللہ ارجو کردا اللہ تعالی انابت الاللہ ستو دا انابت الاللہ مانا دادا چھ پہر نیک و بد کے سڑے رجوع کے اللہ تعالیٰ راحت و تورسی دا دے رجوع کے اللہ تعالیٰ دا الحمد دے مہربانی تکلیف پر تورسی دا او اللہ ترہ تو تک میں ستی تکلیف میں بات یہ تو انابت صحیح اور چکل دا انابت دا اللہ تعالیٰ بل چاہتے اللہ بلے دا رجوع بل چاہتے یہ تو شیر دے سوئے شیر بابا دې راځي په خبره کړی چې صدا بوتوتا سجدا سو دنیا تا صدا بوتوتا سجدا سو دنیا تا بوت پرستی پرستار د دې دنیا نو کې یو سره د خپل آرام او راحت بنیادی سبب دولت غني منصب او حکومت غني دل او حزب غني شرک دی دا صرف اسباب دی بنیاد نه دی بنیاد څه دی دانو پر سبب نه لکه بابا او چې څنګه بوت و تصدا سبا دنیا دې معنا دا نه چې ګل دنیا خوش نه ده چې حلال خدا خدا دا دنیا بابا او چې تو فر ده بابا خدا خدا دا دنیا چې تو شر ده بابا او بل دې لا دې خبره کړی دا چې زه پیسې بابا نه بابا نه کړی او پیسې او خو دې خان ده پیسې صحیح خپل خاني اے پرې ها بابا سیوی ضرور عزیز خان اگر چی پر اپل کری نا او وقت سے آئے گا ترا سکتا نور تو دیر خوشی ہے چوے دشی دخان آنو دمتن کو سر کرے سوی سکتا خان کلے کی گئی تعلق چوے دشی دخان آنو دمتن کو سر کرے پانا نا فکی چوے دشی دخان آنو دمتن کو سر کرے چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبد الرحمن صحیح نور دنیا پا حوالے ہوئے دښمن پیسې غواړي خو دې نه کوم چې آی شي وی دې پر صدقې لرې غواړي په خپل محبوبان خاص کړ د دې پر صدقې لرې غواړي او حسن چې په دنیا په صحیح صحیح او وی کوم څو په فقیرې وو یې فقیرې څه کسان خو زړه مې دومره غني دي چې په بچانو مې څه کار نشتا وی کوم څو په فقیرې وو یې فقیرې کوم څو په امیرې امیر اے دې پر صدقې غره غواړم اسنه چې په دنیا پسې صحیح یو اوی خوشاله دولتا غلامان دي خوشاله خان په ټول شهر دولت خان په ټول نه وی خوشاله دولتا می غلامان دي د رحمان په پښتو جبا عالم دي دې بابا بابا سره د دې ها د دې وایي خو له دې نه حکومت د دې قبر پاکی دغه یو کومه باندې خبر څنګه نبل قبر پاکی یو مسجد او د قبر باندې ګمبر دا یو ټول له سرکاري ته دا مې یو ټیک یو کار یو کار به وشي صحیح هغه د بابا هم سره ګمبر هم سره ټیک دا دنیا هغه زور او شه چې دې د بس په نړۍ په خبره د دې په یو څه متاله کې شو دی ودا کې او سره تک په شامل ده او سره د مولیا په ډول شامل دي صحیح د لوګو د راتلو په خپل دی په خپل په خپل د دې مولیا په نه دي صحیح کنیر علیہ السلمون دی وطن کی وزیفہ مشہور تھا انتا دا مختلف مدارج و مناسیب بھی دا افیسیس تا دا رفلیکس ساد وطن کو اول تو یہ علاقہ دار و کلان کی و کلان کی و کلان کی صحیح نظموں کو وطن کے وقت اول اسم کمیشنر ہو دو اکی بکی کمیشنر ہو دو اکی کمیشنر ہو دو اکی سکلی تدا نیو سری چاند کو پوزن کی دلی اسم کمیشنر نہ دل سوک نہ اول تیڈی کی کمیشنر اوی دانا نہ دل سوک یا نہ دل کمیشنر اوی دل کمیشنر نہ دل سوکی دانا نہ دل چیف سکلی ویر چیف سکلی نہ دل سوکی بیا گورنر ویر دل گورنر نہ دل سوکی نہ دل سدر پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہو ویر سدر نہ دل سوکی یہ دانا ہو دل خدای نو دا سرم سادو سٹاف نہ شو وی دل خدای نہ دل سوکی نہ ہو وی خدای میں بیمار کی خدا پٹواری کے لاتا میں اسکاری پٹواری آگا طبقہ صرف رزمو کو حساب کے طرف سادو صحیح آگا اقدار دا تون لگست رہے صحیح یعنی دا گریٹ پر اعتبار مانے دا تون للاں میں گریٹ ہے ہمیں دے ماں دا ماں دا اللہ رکھتے میں دنہ گاہ میں تو خدای نہ کم بھلو اکتا ہے ناگر آپ کو یہ خاص سنگا اگر کپو تو وی دا سنگا وی خدای با حمد برگلی چی دے در روکا کی پا خدای کو بیا خدای اندر کی آقا سی دے اور پسی کر دا دیجیتی ہوئے تر تو جن کو کو پورے اکبر پالو تکڑی رسمت صحیح دا والذين كفروا تنطبقوا وانا تزاني بشكره تقابوا ما يعبدوا الذين شيبات الدائر وكي وانا محلات لهم غرف دير پار قصور دي من فوقها غرف مبنية د پاسر دي قصور ادا قسمنا غرف مبنية نور اباسي دي قصور دي نو مانا ملتی سٹوری قصور دي سوشن ملتی سٹوری فوقها غرف مبنية د پاسر نور محلات دي قصور دي تجري من تحت الانهار چه بایگی دلان دے داغین نهرونا سرور قسم نهرونا سرور قسم دلان دولی کا بیانا چه نهرونا سرور قسم نور تعدار سورا لے اغا اللہ تمہارے دے سورہ محمد پنیشتہ مپارا کے دوین سورت آیت نمبر پینزلس پینزلسوا نہ آیت نمبر پینزلس مطل الجنت اللتی صفت یا بیان دا جنت آغا وحد المتقون جو آدیش ودا دا اللہ نے ریدن کو خلق سرا فی آنہار پدا باق پدا جنت کے انہار نیرن دے ممائن دوبو غیر آسن چی گندن دی غیر آسن مانا پلو ٹک سی وقت ہوئی آلودہ تنو رسو ہے آلودہ آلودہ وائی کرنا لفظی آلودہ وائی کرنا چوبو پزائے وڑاڑی صحیح اب گن بلا پکتی منگو آلودہ ہوگی تھی پلو ٹک فی آنہار پدے کے نیرن دے ممائن دوبو غیر آسن چن دی آلودہ وانہار انیرن دے ملبن دشودو دپیو لم یتغیر کانو چی خمد نبی متغیر شر دنیا پائے پڑی صاحب تکیس نگا صحیح ایون کو کیمیکل عمل ورسرم کڑی جلتا نوی بانے ہم دیکھن کرے چیدہ ایکسپائی گئی رہنگی خمد ہم بدل شی رنگ ہم بدل شی سمیل ہم بدل شی اکلے اوپڑو نو پوائز ہم بدل شی ایڈوکس کنڈیشن پر بھول جی خید اللہ وان آرون انیر ندیم لبن دسودو پی لم یتغیر کام ہو چند متغیر شو خمد آگی وان آرون نیر ندیم خمر دشراب لذت خمد ور لذت مانا تس خمدور لفظ ہے دلیشس لذت خوندور شاربینا دستون کو دپارا وانہار انیرن دے مل حسل دہنی دشاہ مصفن صفا شوی شاہ دی پیوریفائیڈ شاہ دی نپکی مرمہ چاہشتا اور نپکی ویکس دا صحیح نپکی چاہ شوگر اور برائی جائے صحیح ایڈلٹریٹڈ نہیں صفا دی نو واپس بل سبق افمن ولکن الذین لکن آکسان اتقو ربان چی زانسا اچی یری دلید پروردگار پلنا لہم غرفن ددوید پارا مانائی دے محلات دے قصور دی من فوق یاد پاس دا دے غرفن نور قصور دی مبنیتن جرشی دی مبنیہ من بنا دے جرشی دی تجری کے روان دے بنتا کے دلان دے داغے یعنی کہ سرنیز دو الانہاروں نے رنا وعد اللہ دادا اللہ وعد دا لا یخلق اللہ المیعاد اللہ تعالیٰ قطعا مخالفت نے کئی دوا دے الم تر ان اللہ اس دا دلائل توحید سوشید دلیل توحید الم تر آیا تان لکتے چ اللہ تعالیٰ انزل نازلی من السماء دا اسمان نائن ولی دینا ما ان اوبو فصلکو داخل کری دی دا اوبو ینابیع چشمو دا ینابیع دا جمد ینبوع او ینبوع ستوئی فانتین فصلکو داخل کری دا اوبو ینابیع چشمو دا فی الارض پزما کی ثم یخرجو او بیارا باسی اللہ تعالی بی پدیو بوبان زرعن فصلنا زرعن مانا فصل مختلفا الوانو چی مختلف بلنگونا دارو ثم یحیجو ابیا دا فصل اچینگی فترارو او بیا تمین دا مصفرن جرشوے ثم یجعلو بیا گردی اللہ تعالی دا فصل ختاما ریزا الٹیمیٹ اینڈ ہر فصل سے ریزا ریزا اللہ تعالیٰ فرمائے الٹیمیٹ اینڈ تاسوں دے ریزا ریزا ان فی ذلک یقینا فدے کے ذکر مکمل نصیحت سے لولی الالباب خاندان داخلوں میں پارا اپ من شرف اللہ آیا آسو چدا اللہ تعالیٰ صدر و سینہ داغو لیل اسلام اسلام قبول ہوتا ہے الحمدللہ زمین سینہ قبول اسلام کا پرانس چدا ہم اسلام قبول کرے فہو علا نور من رب ندید پیو رہا دے دا یقما من رب دے جانب در اکولنا فوید پس حلاکت دے دل قاسیت قلوبوں دا کسام لطارا چی سخت زمین داغوی من ذکر اللہ سخت زمین زنو دا وی نو ویا اوی نو پوی کی په الله باندې من ذکر الله دی یاد الله نه غافل دی اولای کدا کسان فی ضلال مبین قواسه گمراه کی دی الله الله تعالی نزل احسن الحدیث نازل کړي دی خیستا خبره نازل کړي اس خیستا خبره کما خیستا خبره کتابا دا کتاب متشابیا چې د دې آیتونه متشابه دي د دې آیتونه څه دي متشابه دي په حسن کې په نسق کې په نظم کې یعنی دې یو آیت دا چې دا آیت دا آیت نه ډېر بهتر دی ته قران هر یو آیت مثلا راغلا متشابه معنی چې دې آیتونه متشابه دي متشابه معنی ټول شایسته دي ټول معنی خیر دي ټول د هدایت نه ډک دي کتابا کتاب متشابه کیا اپنے متشابه دے مسانیہ اتکرار دا مزامین پکی کیگی مسانیہ بانا چھے مزامین پکی مکرر ذکر کینو اللہ تعالی یو ذلیو توحید مسئلہ ذکر کینو بر صورت کی دیا ذکر دا رسالت مسئلہ یو ذلیو ذکر کینو بر کی دیا ذکر کی صحیح مزم مرگر طوال وامدا قرآن اللہ تعالی دا تعلیم پر قرض را لے گلے دے لہذا قدی کی یو سبجیکٹ بار بار ریپیٹ کی داخلہ چی یو سبجیکٹ یو ذل اخری چی بس دا یاد کو بیا کو رسلا خبر بیا نکو نو سو والے اللہ تعالی یو یو خبر کی مختلف صورتوں کی صحیح لگا مو بیا سکول تلار سو نو دا انگلیش سبجیکٹ دا ٹوٹل کو فرس گریڈ کی ختم دی سائنس ٹوٹل کو سلام گریڈ کی ختم دی جیاگرافی ٹوٹل پینزم گریڈ کی ختم کو نا صحیح سا دا انگلیش سبجیکٹ دا فرس گریڈ کی ہو بیا سیکنڈ گریڈ کی ہو دا روانے کا آخر صحیح ریپیٹیشن پکی ہوں گی دغرنګ جیوګرافي دغرنګ ساينس سبجیکټ دغرنګ بس سبجیکټ او بل سبجیکټ او بل سبجیکټ صحیح ځکه په یو وخت باندې هغه شی ذاتی نه یو څه وخت باندې یا په یو وخت باندې هغه شی ذاتی دی هم نه او خلکو د پار انډرستانډیبل هم دی چې ګریډوالي د بس تعلیم ورکې بریک ورکې او بیا ورته پیښې بیا بریک ورکې او بیا ورته پیښې دې سره خلک ګریډوالي کوي نو الله تعالی قران کې دا سبجیکٹس مسانیہ مکرر ریپیٹڈ سنگے لگے تھے ریپیٹڈ کتابا متشابیا مسانیہ تقشعر منہ جدود الذین چیزیگی کی دے تاسو زیگی دلوائے دا دے قومنو چی سڑی بانی راس ناسا پا سیرہ مندلاشر سڑے الرشی نو دا سرمن استغا ہونیشی دا دانے دانے کنگی کی مختانی میاشی منگو ارتا زیگی دلوائے فتنی تاسو سوائے یو زیگی دلوائے یو زیگی دلوائے زیږې د کو دلی وی یو زیږې دل چې دا سړي باندې ناسا به سیر مو ګرځي ها زیږې دل یو نو دا زیږې دل دا ناسا په سړي باندې لګي هر ورځ ان دا بدن دا دانې نشي ادا سره صحیح ټینس نشي وستو وی صحیح نو دا بعد مې یو ولا پس پیدا صحیح دا مې کېد دا مې یو نقصان دی چې موږ په پرځ باندې ها کو ستندهار کې به تاسو بدلا بدلا سرمن دا کسان یخشون ربهم چیریگی پروردگار پلنا ثم تلین جلودهم ابیا نرمش سرمنی دے و قلوبهم ازمد دوی الى ذکر اللہ یر ذکر دا اللہ تعالی دا ذالک حد اللہ دا ہدایت دا اللہ دے یهدی بھی میشاو ہدایت ورکی اللہ دے بانے آچا تچو غاری و میدل اللہ اصوچ گمراچ دے اللہ تعالی فما لہو ملحاد نجست در پارا اسو ہدایت پر چون کے افا میت تکی بے وجہ آیا خاصو کی اتقی بے وجہ چیزان بچتے پر ازاد اللہ وہ جی مانا بے رضا افا میت تکی بے وجہ آیا خاصو چیزان بچتے پر ازاد اللہ سو الحضاب دناکار عظامنا یوم القیامت پورزد قیامت لفظ باندې دغه سره بهتر دی. جواب دار چې دغه سره بهتر دی. وقيل للذين او بويشي ظالمانو تا ذوقوا اس كيما كنتم تكسبون عابشيتكم تاسوزان لگت لكم عذاب دي تاسوزان لپختره گشت دي ما كنتم تكسبون تاسو كم كسب کو اغا غسقو سكي دا داغي ultimate result دي دا داغي بالعاقبت نتیجة دا كذب الذين من قبلهم تكذيب کرو آكسانو من قبلهم في مسكرة دوئنا ندعو سوار من دي اللہ تعالی وار من ورقل دي الجزيرة خلقو تا چاہتا جزيرة العرب خلقو تا چه تاسو تو دا پیغمبر تكذيب کوئی و you may look into the history تاریخ کے اوپر اس چار پیغمبر تكذيب کرے داغی انجام سے شکرے كذب الذين من قبلهم تكذيب کرو آكسانو من قبلهم في مسكرة دوئنا فاطام العذاب فصراغل ادویت آزام من حیث و دداس جانب لا لا یکون جدیت احساس نکید فکر خدای عذاب اگر تلائی نمی کنشی روانی بس آپ نحسا ہے اور دعام پر مخلوق فیو عذاب صحیح خلق کی ذرکت نپاسی بس بے دیلی کلی لاندی صحیح اے اکو چیز یو شن داس رس یو شن غزور کی دعاس و بیابار و تو دنکلی گی وہ یو کلے پکتا رہا خدای دی معافیو کی داو تنیزو دیتو کہ دار پاکستان کو مزلزل چھو یو عذاب چاچی اللہ را فکر تلی رہا زلزلی لبا اگئی وی یو قیامت ہو تاک دلی ہو فاتا و ملعظا زمان اونہ لڑو نا اگئی چی قیامت ہے اطلاع را کرا اگئی وی جلی دو ادھا کتو ہی مونگا تاک سب بیان بیان کی دنی کی یہ وی داس داس کلو تا لڑو صحیح بے مونگا چی لڑو سا پیسے مدار ما پیسے لے گئے اولی ما جائے پیسے صحیح نو وی اگبیا سڑک ترمیز دو کم خلق چوگا غیر دی کہ منتا قصو شیر آگا سے دلے دے اپا دیگو کی وارو وارو کم دیا خلق دغا سے ناس نکوی پیسی وڈا موڑا ہی پیسی سر بسکر کہ سوڑے شیطان سر آنا بزارو کی وارو آگتا آنو بے بس گیا واتلس کا سامن ہوں گا لے بس سپیٹی میری ہوں لوک لے کائن موڑ دے لوڑا وی غیر دی چیزا تاس من بیا ہوتا سے دے سکر چیزا وارو وارو چلو دی چلتا لس کورا چلتا شل کورا ادھا غزر کورا عثمان داندی ناس لہتے مارے بکنے خاتے ہوئے فغرو خطر و سو و سو صحیح خواست دا پاکستان دا مذہبی تنظیمون دے استعمال کرا صحیح یعنی آرمین دو رکھا معلوم کرے لیکن دا مذہبی تنظیمون آرمین روز آرمین روز کو آر مذہبی تنظیمون دا بلا زیادہ دا آئی سی رکھو دا میم و جنو دا کچری رو سر تاسو کچر آرے لیو اترا آئے لگے جب دا غرو کو صرف اترا کار کرے سی نور کو اوشو خر رو اس راو پر کار نہیں کرے مشهور ده كذب الذين من قبلهم تكذب كدوا كسانا تمكر دوئنو فاتاهم الخطاب راغلو بيتا فات داس جانبنا لا يشعرون چدیت احساس نکد فاتاهم اللہ پسکولی دوئتا اللہ تعالی خزیا رسوائی فی الحیات الدنیا فجون دنیا کی والعذاب الاخرت او یقیناً عذاب داخرت اکبر و دیر لوئی دے درسوا کو لکا والا در دنیا دا عذاب بس رسوائی دی رسوائی اصل دا آخرت کی دا اللہ مدی بچ سکت در دنیا او دا آخرت دا عذاب نا در رسوائی نا مدی بچ سکت دا یو دعا کی قول شینا میشے منزل بات کوئی زیدی رکھو اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی دنیا و عذاب الاخرہ دولی تیسے کلا خانا وقت نسا ہمیں دوار اللہم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و الاخرہ تو پیغمبر علیہ السلام دا دعا کولا چھے او اللہ پٹولو معاملات کی زمون نتیجہ دا خیر کی پٹولو کارولو کیوں نتیجہ دا خیر کی او بچ موسا دے بے رسوائے دے دنیا و دا آخرت ممو دنیا کے رسوا کی او ممو آخرت کے رسوا دا دیر جامع دبالا او دیر کارگرہ دبالا ما تفل دا دیر بارا بازو کار سوائے کا سیچویشن کی راشت اللہ تعالی رسوائے نے بچ سا صحیح ذکر اللہ تحفظ دا تنی حاصل تو انسان پر پخت خاطر کنید لہو محقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ اللہ تعالی فرمائی چتا سرما سارندوی فرشتی لگوی جا سارندوی ہوں گی اگر محافظی ہوں گی فاغا قوم اللہ پس قول واللہ تعالی دوی پاس خزیار اسوائی فی الحیات الدنیا پر جنگ دنیا کی و ولا عذاب الاخره يقينا عذاب داخل تكبروا دلو دلو دل او كام يا لمن كاش داخل خبر کوئی دے ولا قد ضربنا يقينا بيان کر دین الناس انسانانو تا في هذا القران پدی قران کی من كل مثل هر خبر ضروري مثل بیان کر لکھی هر ضروری بیان چې انسان ورته محتاج دی الله ول په قرآن کې ما انسانانو ته ذکر کړی دی اصول نور ورکړي دا هر ضروری خبره سم ورکړي اصول نور ورکړي لعلهم شاید يتذكرون ناسان په خبره کوي کې تذکر چې سړی محنت سره ځان کوي سړی سوچي محنت سره ځان کوي قرآن عربی قرآن عربی قرآن عربی جبا کے غیر دیغی وجہ دیغی وجہ لفظی معنی خود کوگوالے سشی کوگوالے پو غیر دیغی وجہ چی دیکی ہیس ڈیفیکٹ او ہیس فالٹ او مسٹیک نشتا دادا سے قرآن دے چی ہیس ڈیفیکٹ فالٹ او مسٹیک ہیس کمی او کوتائی او نقص پکی نشتا تلی دشمنان پر بیلیانیوں نے دیشتا خود تلو تک بھی چاہ شدی پکر آبین آنک شتا دنیا ایوان چکم اگر چک قرآن کریم تو سائنس کتاب نہ دے وہ چکل اس دنوں ڈسکس کریں تو سائنٹیفک پوائنٹ اپکی اشارہ بھی اس موجودہ ریسرچ چلوانا قرآن کریم کو ڈینڈیکیشن دے تو پاور کرو صحیح متاثرے بھی چیو سکھ گائنے کاؤجیسٹ اگر ایمان راڑ انٹرویو کریں چیو ماں بس قرآن کریم یو آیت میں رکھتا چیو وقوم فی بطول امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث چ اللہ اعزاز اجتا سے صورت اور شکل جوڑی د مین دو کھیٹو کی درجہ پر درجہ پدریو پر دو کی دنا سکی پدریو پر وین بیا ما چ سر رابطہ ہوتا چ اللہ وہ کی درجہ پر درجہ د درجات کو پتہ کرتا نو یہ زیر پر کن سوے المؤمنون تا چ اللہ فرمائے کہ ثم جعلنا نطفة في قرار مكين چ رمبے دار زای گوڑ شکرو فجا فخلقنا نطفة علقة بیا دا علاقی او اطلاق شکلو فخلقنا العلاقت مضبطا بیا دا دا مضبی شکلو دا گم فخلقنا مضبط عظاما بیا دا سکلتن شکل فکسونا العظام لحما او پا دا پروسس کی مورتا گوشت او پوس وشا او سرمن ورواجولا ثم انشانا و خلقا آخر او شپاگیما در جداوا چی هر انڈیویجول میں خاص فیچر سر پیدا کر اللہ درہ فرمائی چی هر انڈیویجول میں خاص فیچر سره خصوصیات سره پیدا کړ د پلار او حضور ټول خصوصیات یو شان دي کوي ضرور او ضرور حالات یو فکر نه دي په ضرور او ضرور ټول خصوصیات یو شان نه هر انډیویډوال ځان له خپل فیچر لري صحیح ما چې دا شپږ درجې زه کوئی ځکه پیژنم چې ګانې زما فیلډ د سپیشلایزیشن صحیح دا درې پردې زکه پیژنم چې چار ورځې سرجري صحیح به ما چې دا محمد رسول الله د پوجا طالب باطا سام نو وی چې دا د ټیکنیکل فیلډ څنګه پیږي نو بس بل لار نو سوال نه چې وی مانی چې دا د دنیا خالق په اړه وایي قران عربی یا غیر دی وجه قران عربی چې بګه غیر دی وجه چې هیڅ دی په تو نه څو کوتای په کې نشتا لعلهم یتقون دې د پارا چې دوی ځان بچی دا ما متقیان شي اوس قران او حدیث رسول پاک صلی الله علیه وسلم جدا د اسلام خلاف دو سورسز دي د اسلامي قانون دو بنیادی معاخذ دي فاونټینز دي او سورسز دي یو مشهور فلسفي کې شوی يهودي دي او دې ویلي کوا دي ول نو سره کړو د نه کې جن جاب برنارد شاه جان برنارد شاه بریکلی ورته خلک وایي جی بی اس سید جی بی اس جان برنارد شاه دا وی د دنیا د ټول نه بدرن ترین انسان د شکل په اعتبار سید هو جینیس څنګه ذکا اللہ تعالیٰ سے یہ سنید یوشی وقت بلو رلو کی صحیح مجھے بھی جینیس ہے نابغو دا دیو جو رو واضح رو کریں چیدے بدن نیوزل دلندن یو تیرا پیٹی جینے ارکی پوائنٹس کی آقا وی آر دا وی درت سے لانا چی جی بی ایس سرمی لائے نمبر تیوی زتا سر وادہ کو پاڑا سکا ہمیں وی وادہ کو پاڑا نجاک بار ناشاری پر کو سکتا وی ما سر کرو سر وادہ کو تو اس اپنی تیر چیز ما شکن کرو تو وی ما سر وادہ کو پاڑا گو نشائستہ ہے ویسو غواړم چې ته مونته یو بچی یو زوی ملاو شي چې شایسته زما په شان وي او جینیس تا په شان وي صحیح چې هغه نه شاو ته کو دا ریزه قدر وی ارام را چې مدرک زما په شان وي او اوس تا په شان وي چې ته دومره بې وقفه یې هلته دی هلته راغې ما سره دې وطن مې څوک واده نه کوي ته په وطن نه وي که دا بچې ادر به آرام راغې نو پر لاشا دا ډېر ښه پوهان سره ډېر ښه لیکوال ښه ورکې د دې یو بیان ته ورته زرګونو خلک جمع کېدل نو هغه اگر چې یعنې جو دی او تعصب لري هغه وایي چې آی هیو نو وے بٹ ٹو ایڈمٹ چې بل نام نشته هغه وایي دا به انجسټس وي که حقایقو نه مني چې که ټوله دنیا یو سټیټ ټوله دنیا یو سټیټ دی چې په کې ډفرنٹ کلچرز او ډفرنٹ کیسټ او ډفرنٹ ریلیجن دی مختلف مذهبونه مختلف کلچر مختلف ثقافتونه دي او دا ریسکیټ د پاره په غواړي چې یو سیستم ولا پکار دی چې پیس او جسټس خلکو ته پرووایډ کړي چې دا خلک سره د مختلفو مذهبونو د مختلفو رنګونو د مختلفو ثقافتونو د مختلفو علاقو د مختلفو طبیعتونو د دې باوجود په امن او په سلامتیا او په عدل یو بل سره اوسېږي داسې یو سیستم ولا پکار دی نہ اوبوئی چی نتنگ ایلس بٹ سسٹم کین گیون بائی محمد نتنگ ایلس کین کوالیفائی یو بٹ سسٹم گیون بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ندی وجہ اللہ تعالیٰ وشید قرآن کی سبی فیکٹ ہے قرآن غربی غیر سیخ و جل اللہ یتکم ضرب اللہ بیان ہے بیان کر دے اللہ تعالیٰ مثلا مثال رجلا یو سرے دے فی شرکا متشاکسون صلی اللہ تعالیٰ دی ضرب المثل سرا یا اگزامپل او پیرے بل سرا مشرکین ہوئے چی دا مشرک خویو خدای دی خویو دا مشرک خویو خدای دی دا خدای ہر وقت بدلی گی را بدلی گی دی مانا دارا چی او خپل ابنوی یا خپل اختیار گران خلق و تلاسی ور کرے پل واجی دیر خلق و تلاسی ور کرے او دا آغا خلق و تبیتم یو بر سرا برابر ہوئے صحیح ایو بر سرا مقاومت ہے یو بر سره مخارفت لري نو سستا یو وشت دی یو لاس کی بل بل لاس کی بل بل لاس کی بل بل لاس کی او هر یو په بر سره کې چاته نه کوي دا ما درا کښ کې دا به ځان درا کښ کې الټیمیټینګ وسی په تاسو ټوټې ټوټې صحیح ا د مؤمن شان دار دی چې د خپل اختیار یو ذات ته لاس ورکړي د دې ټول وشتان دی یو الله کوي الله وی دا دواړه د نتیجې په اعتبار باندې برابر کې دي د دې مشرک الټیمیټینګ کو معلوم دی د بریده را لکیږي اره د مومن د الټیمیټینګ چې د صالح پاتې وي نو د مثال پر الله تعالی د مشرک او د موحد د له په حواله باندې د پیرنټ سره خلق کوي چې دار په الله او بیان کړی دی الله تعالی می صاحب ژوند دی او سړی په شرکاو چې باندې شرکان دی متشاکسونا متشاکس معنی مختلف طبیعت متشاکس معنی چې یو بل سره پلار نه ورجلا ابل سوڑے سلمن لرجل مکمل تو پیسیا دیو کس کی حل یستریان مثلا آیا دوارا برابر دے دا انجام پہ اعتبار دوارا برابر دا انجام پہ اعتبار دا لوم بنے دے برے زرے زچی دا زمین دے بس ای سالی پا دی الحمدللہ کول تارفنا اللہ رفارا دی بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر دخل کنکوے گی انکا میتو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما طرف تو گورے داغ دشمنان ہر حربا او ہر طریقہ اگے آزما ہوتا یعنی پیغمبر متعلق ادا ہوئی ونی شاعر کاہن فورٹیلر سوسیر دروجن فلانی نے ذکر کی پیغمبر بالکل نہیں پریان دی پی جنات پہ راجی شیطان پہ کنے نہ ہوتے یہ خبر ہوا صحیح دا گیو دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا کل ترغیب ورکو عطبہ ورکو رہا چکتے نمت کی مرتبی ورکو رہا دا تاچ کمی کار شروع کر زمان کمیر جی تقسیم لار یو طرف تا زوی بل طرف تا یو تا طرف بل داغا مخالف تا یو رو تا طرف تا بلی مقابلہ مجھا کل رو داغا مقابلہ کی پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خالد ولی رضی اللہ تعالیٰ مخبول نو مقابلہ کی پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دے پاک روح زید بن خطاب اور مقابلہ کی بنا نو وقتی بھی گورا ابو سفیان یو پر یو زوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو وقتی بھی داتے سے دا کار کے نگے ہر یو سلی زان لے وقتل ایک جنڈے چپ دا طریقہ بان زندہ مقصد حاصل لوگ وانا نو تس کے یعنی مشریب وارے چپ دی طریقہ بان دی علاقی بادشاہ شا نو کدا پانے نمیتا واسے ہوں بھائی نمیتیاں نمیتا بادشاہ کھو یو آگا پیسے وارے دید پر دل جوړه نو وای سره پسی صحیح او نمبر 3 ته شزه غواړي کوم ځای باندې وکړه چاته نو او سلوره یو څه نفسیاتي بیماری صحیح کوي نو دا هغه په چې لاګي ته موږ سره څه نه پاتې کړو او خطه او جوسره ولا خبره واره صحیح نو دا خبره خلاص کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اکا دا خبره خلاص وه او می او زماله نو صبح حامل مسجد او شروع انت الله تعالی فرمای چې دا قران دا الله تعالی قران نه دی خو په دې کې چې خامل کولی وی ولې دی نو خدای باندې دا خبره کنه مانی نه دا پیغمبر په میسج باندې یقین ساتي صحیح عمده خبره کې چې حضور صلی الله علیه وسلم دې ایت تورسه ده چې دوی ته اوه چې که تاسو اوس مختاو وای اذن خبر نہ مانی فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود متوب توایا چل تاس لوار من بر کون کی تاس باندې کوم داس عذاب رزی لك فعادیان وثمود یار کی سنگ عذاب را گئے وصو قال لیا جن کی دنه دنه من سے سعی کی دے نو غضب زد داس پیغمبر اسلام نے فلو بارہ پانی لاس کی یبن اسی لا تبقى لنا نو رب نے تو وہ منتبلوان بیڑا پر آ گئے ان کے وہ بدوان میں ہاں کنی مو بیڑا پر آ گئے زمون پر ہلا کی دیو سن مطابق مشورہ تھا او دار نے کھا لگ دے تو اگے صادق می د شپې ته مسجد ته راغلم تهجد وکړم څوک چې تهجد وکړي نو دا څنګه چې تړم به ته دې به ور تهجد وکړم مولا څنګه خبر راوړل دی خو الله دې اسمان ته راځي خبر راوړل صحیح نو دې تاسو چې ته بل کا په کوی کې نه هغه بیا هم ته وې دې کا دې کا لګیا دې به چې یو ځای په دې یو ځای کې را پاتې نه په یو کوم ډول تاسو ادمو ورو ته بس صرف دې په کار نه کوم پیسې نه پکا وګوره ما خو بخې کوې تا دې فرق کړل وې ما وګوره بخې مې کوړم ها ما کا مې وګوره بخا لیکن دې نه بخا نه تا به یې څنګه لامل نه وګړا غړا اوس دې خلک د خبرې ګان چې دې اكيد نه نه فقې دا وګوره یعنی صفر په بل ادا خبره چې کوې نه بخا نه خو هغه به څنګه او زما په نو اور کوم یو پلیټ ورک بس دعاو نکته تاسو یې سنډا مو ته ډېر برکت کی صحیح نو دا ترغیب ورکو ترغیب ورکو یو کسراو ابو جابر ورته وې پلار ته ورته ملاو شو یو خدای ورته چې سخت غرمه ده او په امله صلوات و سلام په الله روان دي ناسا ابو جابر مته مت محمد صلی الله علیه وسلم امره نام ورته دی ها ودا نان سنس بس او کني رکھ صحیح اتفاق داخل شو چې رسول الله اسلام تر دې حمزه چې راځو سم مسلمان نو اشکاری سره اشکار نه روان دغه زمانہ دی ورته حمزه اوی ها وی هیڅ څوک نه په دغه تنها لار کې محمد صلی الله علیه وسلم او ابو جهل لیکن اکراس وی ابو جهل په ناس ته ابو جهل وی ناس ته حضرت حمزه رضی الله تعالی مسلمان نو زما په اور روانې مشه الله او عمر بن هشام لاسو چت بیا ما کتل بس دې نه ما اصبع سور او نه ګور ادا ابو جاب دروازه ولا او هغه راغلو ورته ویتنه محمد صلی الله علیه وسلم لاو شوه لار وی او کنه نو ته دا نام سم بس کا او کنی نو بس واه کنی نه لاس ورو دي او سره خپل بو سو ها نل لګیا نا بو ایرو دې وګورئ کمان لیندو خپل لیندو ابس پا لیندو ولا شکو ولان دې اده پاسه په جن ول می بده با سم بیا اینده د پاره دې خپل ناس خبر ابو جان ورته ته دې هم هغه سره بیا از ما باندې زار سره تر اوسه نو ورته صرف رشتہ نو ورته اوس ور سره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وبیا نه راغله رسول پاک صلی الله علیه وسلم دې ناس دې پاک اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چې پته ولګي د پیغمبر سره چې حمزه مسلمان شي له ټول لوی سرداران څخه ګران دي او سره سره په څوک مقابله او بیا د خدای شان دا چې په درې مرحله کې عمر راغې صحیح چې عمر د ایمان پته ولګي د مکی والا کې عمر او سینا کې دا اوس یې خاموش یې په خبره ده صحیح کړي دا راځي کړي دا ځلې ونیو رب ته ایمان یې راځي چې په کوه سره صحیح ان لله و انا الیه راجعون خبر مې دا کوله چې اوس دوی بیا بلا عقبت دا وې چې اوس هیڅ مخنیوی نشته خو بس مرګ ته انتظار کوي څه کوي مرګ ته انتظار کوي ځکه چې محمد مرسي صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد شتنه او چې نادینا اولاد نشتا نو بل دا میشن به مرګ سره ختم شي میشن به مرګ لکه چې سړی مرسي اولاد نی نو میشن نشي ختم شي نو الله تعالی خدای استا مرګ ته خوشالي دی دی به مشره پر دنیا کې پات د فارسی او شاعر وي چې به مرګ هي چې کسه مارا شادمانی نه به مرګ هي چې کسه مارا شادمانی نے کہ مرانی صدری کنی جاویدانی نے چھے پا مرد حصے او کس نون دا پارے اس خوشحالی نشتا زکر چھے منگم دی دنیا کی امیشہ دا پارا کنی ہوتا ہے نن اغمر سبی صدا ہو منگم لی اللہ تعالیٰ ام دار خبر ہو چین اکا میت الیقیرم تمری دن کے او پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم و انہم میت ونو یقینم دل امری دن کے دی ثم انکم ابیا یقینن تاسطور یوم القیامت پرز قیامت بانے اندر ربکو پن پروزگار سرا تختصمونا جگر بکو فمن اظلم من من کذب علی اللہ فمن سوک دے اظلم زیاد ظالم من من دعا جانا کذب علی اللہ کی دروغ ہوئی پا اللہ تعالیٰ بانے چچا پکنے دروغ جو اللہ وہ کہ اپنا سوک دے ظالم دنیا کشتا تو انسان درو درو درو درو اچھا خدا درو درو خدا کو یہ اعلان دے جائے اس اللہ تعالی بل رہا قرآن کریم کی فرمائی جب تم خلق اگئی ما تا کلا دزوی نسبت کی او کلا دزوی نسبت کی دا دن در دن ناروا درو دی خلق و غابا لی نوری بھی چا اللہ تعالی وی جو غوار اید از مکہ آسمان دیو بندر احلاس کی صحیح تد اللہ در اسی انتحاد تک خدا بانی درو درو چا خدا شریف لگی سمر لی درو ان الشرك لظلم عظيم خدای یو لري څومره لري دروغ خدای یو لري څومره لري خدای پارتنر لري څومره لري سورت مریم آیت نمبر 18 نه اتیا بریسو یا ته دی نه یو ادا وقالو کافرانو اتخذ الرحمن ولدا الله من ولدی ځان د پاره بچي ولدا عیسیٰ علیہ السلام علیہ دے عزیر علیہ دے مشرکین مکہ کی فرشتی کوئی لڑ دی تا پیدا کمک ٹرک رکھ آیت نمبر میں 88 کم دے 87 لکھ رہے دے آیت اسی شروع شید وقار تخذ الرحمنو لگا تخذ رحمنو مکہ کنا وقار تخذ الرحمنو ادوئے وئے اتخذ الرحمنو چی رحمان نگلے دے ولدن بچے باند پارا لقد جیتو دا اللہ تعالیٰ سب چلے رہے دا اللہ نے مار کی دا خلق تو وہی لقد جیتو یقینا تاخر اتل کر دی شیعہ ادعا دین ناکار خبر دا دیر ناکار خبر دا پارا بچے ثابتو دیر ناکار خبر دا اور پسی ہوئی سنو ناکار تکار السماواتو غوار اسماننا یتفتر نمی ہو چی کچھ بھی دے خبر دے وزی اسمانو نا غواړي چې دې خبرې وځي وچو لکه مونږه زمونږ په وطن کې یو طریقه ده تاسو وطن کې وایي څو داسې مې فرق نه راځي او داسې خبره کوي چې په عقل کې نه راځي صحیح او د خلکو ځای کې درځي چې سړی دروغ وایي نو بل ورته نو څه نه وایي چې دروغ وایي ورته یې وروړو چت ورته یې وروړو چت بره مخې یعنې دا دروغ دورو نه کوي دا چت هم کېږي الله ورته دومره ناکاره خبره چې اسمان غواړي کې وچو تکادو سماواتو غاری اسمانونا یتفطرن منه چوکی دے دے خبر دے وجے وطن شق الارض اچروفی جسمکا وتقر الجبال حدا اچروف الجیبونا ریزرے گا اندہو دے وجے چی دے خلقو بدل دے رحمان دے پارا ولدن بچے وما ینبغی رحمان ضرورت نشتے رحمان کل من فی السماوات والارض نکولا چشمان موز بر کی دی الا آت الرحمن عبدا مگر راتن کی بھی رحمان تا مسلح و بشکر اس تو پر ترزوی بشکر نظر دی تو رحمان طرف ترزی دا غلام بشکر نوافق پر سبق فمن عظلم و سو بزیاد ظالم من من دا بچانا کذبا اللہ چی دروغ بیجی اللہ تعالی بانے وقب تکذیب کرے دے دشتیا دسیدہ تکذیب کرے دسیدہ من صدق نمراد قران فكذا اعلى درجه اشتياق القران الكريم هم فكر اشتياق القران الكريم صحيح جدا الله تعالى صدق وكذب بصدق اتتكيد كلي القران جاء وذكر القران وقران وصلى الله عليه وسلم زياد ظالم رسول نشتا چې په خدای دروغ جوړې شریک ولا پیدا کړې او چې قران او قران هغه ته دروغ ونشته وینه نو معنا دا چې کافر شو معنا دا چې کافر شو نو الله تعالی رسو تپوس علی کفی جهنم آیا له پجانم کې مسوان ځای کافرین کافران پار یقینا دی الله تپوس کې دا کافران لپاره جهنم کې ځای دی نو جواب معلوم دی یقینا دی والذي اوحاك جاء بصدق كذا ذكري قدير اشتياق القران محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به اوحاك كتصديق به قران كره به صحابه الكرام وصدق به هل هو صحابي المراد ذكر من مؤمنا وامه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام ما الله واغفر غمرت ذا صدق راوله او اما خلق دې تصديق کړي والذي عاق جنا بصدق چراغ دې کړي په دې رښتیا او صدق دې تصديق کړي دې رښتیا اولای قضا کتان هم المتقون دغه متقین او پرهیزګار خلک دغه مؤمنان هم المتقون دغه مؤمنان لهم ما یشاؤون د دې لپاره دې ما هغه یشاؤون لهم تدريد فارتي ما آغني مدنا يشعرون تدريد فارتي كم ذي عند ربهم تدريد فقصر ذلك جزاء المحسنين أدرى بدلات نيكوكار وخلق در محسن ده إحسان مدنا ده آلاء درجة إحسان توحيد طالت قول لك جد آلاء درجة إحسان ظلم توحيد أو ده آلاء درجة ظلم شرك شرك ده آلاء درجة ظلم دي احسان دا آلا درجه توحید لیکفر اللہ عنہم انجام کاردانے چه اوبر جئی اللہ تعالی رجعول دس رجعول ہے چه اوبر جئی اللہ تعالی دینا سو اللذی عملو ناکارا آگا شدی عمل کرے لیکن اوبر بخشی ذکر انسان انسان لے قدیر پاک بھی ہوں خطا تکی کنکی گناہ تکی دا یو پیغمبر معصوم دی علیه الصلاۃ والسلام چې پیغمبر ګناه نکړي خطا کوي او ګناه نکړي دا ټول کې دا اخیری مسله پیغمبر خطا کوي او ګناه ځکه خطا معنی اکسیډنټ کې څه شی اوس دی ته وایي خطا یا لا تروس او تطبطا او چې دا شی نه راوړي نو دا وایي خطا دی څه خطا او ګناه دی ته وایي چې ور تطبطا چې دا شی نه راوړي او عدم ورته کې کولو دې ته ګناه وایي دې نه څه وایي لیکن پیغمبر ګناه نه او ذکر یې کوي وجه معلومه چې دې د امت د پاره نمونه دی رول ماډل دی او رول ماډل کې پرفیکشن دی رول ماډل کې پرفیکشن چې هغه پرفیکټ پرسن دی صحیح د دې وایي خو هر پیغمبر چې کله امت ته اولې غل شو د دعوت ورکول نه وړاندې هغه خپل پرسنلټی د احتساب لپاره وړاندې کړه پیغمبر علیه السلام چې کله راغله اهل مکه ته نصيروا فقط لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ما استاس مسك سنديت كار هون بيت لك زما ما شمواله فسكتل زما الاكبار فسكتل تينيجر انت فسكتل زوان انت فسكتل سريش انت فسكتل سنديت كار غير الدنيا هيرومر سي فقط لبست فيكم عمرا من قبله يقينا ما استاس مسك له عمر بيت لك افلا تعقلون تصور عقل مسك ما استعمل صلاة والسلام دوزو جا عقل ولی کیا لیسے چی او سنے کس درو کوئی فراد کوئی دوگہ کوئی صحیح ندا کر کوئی چکل خواہشات کو جو بن کی خواہش جو بن بھائی خواہشات خو چک کی ممستے کی خواہشات مستے کی دزوانے زوری کی سوی دزو سلوی اکتنا با یا سلوی اکتنا با سکنے اور خیلی سپتن سکورا مجھے خبر دیں کی راک زمرا بنا ها ديسيني ها اور ريتنشن شروش خليه يا صوت فيك بابا عثمان كويس جملا بوتيتا دا گرسپینا غاف کنداز ملاسی کتا گرسپینا غاف کنداز لیتا نماز پر دلت عرب المان چکلت اللہ کی یوں شیر چه ملاسی کتا گرسپینا غاف کنداز نو باسی تا دنیا دا چار لاس سمس کتا دنیا دا چار لاس را بسر آخر چار لاس صحیح نمنګ او تر قبر قبر دنیا دا چار لاس اخرت څه فکر نه لري ادا د حماقت او د ګو په انتها دا بابا دې راځي په خبر اورو سیو و ما دې سنی لره چې نه سم شي ما دې کلا په ولا تاسو ما دې وکړه دې نه دې نه دې څه دې کی خو چې کله سنی ته ورشي بیا بابا څه دې بچ شو کړی چې ما دې سنی لره چې نه دې سم شي خو ته د ګو قال نه راغلې نشو سم چې ما نه خبره فزیکلی اته ذکر فزیکلی خو چې سول کرا نو فزیکلی ورته شي او ته سپریچوالي زګ دې خبر تا راو ته بیا وځي و ما چې سول لرا شي نو ته سم شي خو ته د کو حال لا غلې نه په سمې غو د هسمو نا چې نه دې سپینګيري او خو روا نه دې په وخت د صبح کې ما چې په سلو بجې پاتې دې ګیرې سپینر شوی دا چې الله تعالی الله دې نور ضرور به یو پاسه دلی دا په دې د دقت ډیر به یې دي صحیح او به هم په وطن کې په تفصیل کې دي دوی باتھروم په کمره کې نه نشته نشته ګرمه وښتا نشته نو سړي نو دلته خو هیڅ څه اور نشته ها ګستري نو بل دا ګټ باتھروم کې لږی پره ده نو ما یو کوم هغه دا څنګه څه کې دی دی باندې خبرې کوي اغه وی وی اصل کې یو رب په خپل په کمره کې یو کس کمره کې یو یا دا څنګه بس کفر نه دا باتو اټی بس نه دا غل کړي باندې دا هوا او تر اواز پر قسم سعار نه دي صدق دین نه دي یو او په بل پر دغه یو کس کې کمره کې مو څوښتا صحیح او کومه دې په څوک کې کپل او هم مر دا مې خاص یو بل ځای نه دي صحیح نو څوک په وړه نه کاندي وې موږ دا اغه نه کړو چې نه کوي وی مو په یو کمره کې لاس کا سان دي صحیح نو وی چې دا راته په تاسو مو جوړ کړی ورن نو وی چې اوبې کو نه کېږي چې خدای اواز مو دوی ټول په خپل له دې وایي دې کې دې کاږي دا په دې کې راځي په نن کته دې په لور نو وی خپل تاسو نه ما دې نه دې د سپین ګیرو خوب روان دې په وخت په صبح دم او هم قامت د دنیا کار دې عمر وار او یا کاپ ټول راته په دوه راته نه پد نشه په دې مرګ به پروا یې په هر دم وای دا رقم دې دې څو کوم تا نو را ما واره کومه به دې هیر شي کې او در له باندې راځه ما ته او دې دې لار خپل څه چې اسان دې مشکلات دې په هر دم په هر حال دا په دې ها ليقبر الله من دې د پارا چې ورجه الله تعالی دینا او ان الذي حملو نا جنت تطل درد ہوئی کہ جنت تا اللہ 100% پاکان خلق ہوئی یعنی کہ خدا شکر ہوئی کہ سر پسر کے پاک ہوئی نو اس مونگے انسان مونگے انسان پاکی تو نہیں سکتے نو یا تو کو میدان حشر کی لبس اول رہی کا یا تو اگنا ہونو وارد جو نو اللہ تعالیٰ پنیر کو عمل نو بس وارد جو نو مونگے انسان کی نو بس یہ دست دے ہوتو نو بلے گا جنہوں نے آگے تحوہ بخلش دوار کا تنا پر لوگ بلا دل گنوں نہ اندر وہ کلی جی جو صفحہ قران کریم جو کہتا تلاوت جو کو بلا لا الہ الا اللہ جو سو والے ہوئے بلا دل گنوں نہ اندر وہ کلی جی والے گنوں او کو گنا ہونا نوئی جی نہ اللہ کو توبہ ہو گئی پسے ہو گئی توبہ ہو گئی یا نمبر 2 پر میدان حشر کی اللہ پخپل مہربان ہے معاف کرتا ہوں جی گورا دل کھڑ ڈاڈے پہ تو نہ پیج ہوا دا کریډ پولیسدا په دې په پیج ګور چې له دې سره راغلی الله وکړي دا په یو مهمه کرشن سمې وکړه دا مې کرش کین په کمپیوټر دې شي امیر زګ په صحیح لا په بخښه او درې مته نه کړه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا د چا ګناهونه وي نو چې جهنم د پاسه په دا خراب باندې دی پول باندې نو جهنم لمبه دا داسې حکم شه کونډې دا در کونډې په څنډه سره وځي صحیح نو دا ګناه په والا باندې د سړي باندې سکریچ کوي سپورګي سکریچ کوي نو دا سکریچ کیږي هغه ختم شي کړئ هغه ونه ختم شي او چې څنګه دې پن ور پوری شي مانته یو نه هره هغه کومه نه هره حیا لای پرو صحیح ورته لای پرو نو په هر ځای یو شاور واخلي او دا چې شایې نشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایون کم خلقی را جہنم نر او دلے اللہ مر بچ ساتی چی جہنم نر ایٹا ہوتا ہے امبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اغیت بہن فانام قمومت ہوں اب ادا سے دور بھی لکا دا سکارو دا سم سکارو ہے لکا سکارو نو پہ امبر صلی اللہ علیہ وسلم بہنی حیات کے بس او شاور واقعی دا سے بچکے کر اس والے سمیس فرمائے کی دیو بلوت جنت تبزی نو کہ دا کہ زفور ہم ہوتا نو دا خویزہ پر دستنگ مشمار مندریہ کس تو یہ کسی کہتے څکه هویدا پر د سټیج مارګ ته تور راغلی ښکار نه اې دمر شاین چې تاسو پته نه لګی چې د چاکم مودې دیار کړی صحیح تلو کار ته به دې څه وځلا نه مدا شي دې صحیح ده سورې هود هود پیدا آی نمبر یو څو دولس نه والا پیدا وعین کل لما دای وفیا فاستقم کما امرت یو څو دولس فاستقم کما فاستقم معنا لفظی معنا ہے ذا نیکشا فاستقم معنا ذا نیکشا او دینا معنا ستیمشا تکنیک معنا ہے ذا استقامت ستیبل فاستقم پیغمبر کا انداز فاستقم نیکشا کما امرتا لکا سنچتا تا حکم شوے دے پیغمبر کا اللہ تعالیٰ وہی داس نیکشا لکا خدای کی سنگا حکم دا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ السلام محکا ناس تو تو حضور علیہ السلام جیل مبارک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ حضور علیہ السلام وفات کے در تو حضور علیہ السلام جیل مبارک کہ شر و نجات اخت سپین نو شر و نجات اخت سپین نو و باقی دی سپین و اخت سپین کہ جیل مبارک کرا لگا حضرت نبی بکر ہوتے شر تیا رسول اللہ جیلہ کے جبودا شو لکہ جبودا شو پیغمبر علیہ السلام ہوتے شیئے برسی حود و اخوات سورہ حود او دلی پشان دور سورت بودا سورہ حود بودا پر رسول هود شان نور سورتن ګډا دغه رسول هود کې الله تعالی سابق پیغمبرانو د غیر اقوام کسی پیغمبر ته بیان کړی دی شریعت هم صاحب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت مطالب عمر وای شکر چې دې شه ګډا صحیح او نه رسول هود کې ما ته خدای وای زکو ډیر کوشش کوو ګډا هم وي فاستخب کما قلنا نیکشا سم چې خدای وای صحیح نو یې زړه پس دی باندې فکرمن نه شي لا وسم څه کار پښتا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ نِيْشَا لَكَ سُنْجِ تَعْتَ حُکُمْ شَوَيْتِ وَمَنْ تَعْتَ مَا كَا عَنِيَرْ دِشِ آمَسُوْكُمْ چِ ایمان لَاوْلِ اسْتَا مَرْگَرْ تِيَا كِ مُمِنَان دیو نیشی وَلَا قَتْقَوْ سَرْقَشِ مَكَوَيْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَقِينًا دَا اللَّهَ تَعْلَى پَعْغَامَ الْجِتَاسِ كَوَيْ وَاجْ كَوْلْكَدِ نگرانی كَوْلْكَدِ بصیر مانا نگرانی كَوْلْكَدِ دا خو ستا ذاتی عمل شي ستا ذات یعنې په خپله به خدای او به دا به سره به کښېنی هم نه د هغې دپاره به نرمي ځان شي چې یاره ښه خلک دی نه بدو ته بد وایه دا کار خلک خو خو زه هم ظالمان چې د خلکو حقوقو باندې قبضه اچوي د خلکو وینې ټولوي د خلکو مالونه قبضه کوي خدای سره شریکان پیدا کوي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا طبعي میدان م پیدا کوه ترکنو مانا تبعی میلا سشی تبعی میلا تبعی چه طبیعت کی اگلی طرف روال پینشی خوش بینا مئی بڑھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِي لَا تَبْعِ مَيْلَا مَفَيْدَا كَوَانَ چَاتَا ظَلَمُوا چِزُنُ نِكَرَ دِي فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ فِنِ اُبَرَسِي بِتَاسَوْا اُورُ یہ مانا ہے چاہتا اپروکے جا رہے سنگا شہی تا خوش بینا یہ مانا ہے چاہتا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَبِيْتَ عَذَفَارَ فَمُقَابْلَ لَا اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَاهَا سُبْحَلْ فَرُدُ سُمَّ لَا تُنصَرُونَا بِعَبَتَاثِرِ اِمْدَادِ شِكُوئِ شُبَتْ سَرْدَادِ شِكُوئِ وَاقِنِ الصَّلَاةَ اَقَائِمْ كَرْمُ طَرَفَيِنْ لَهَارِ فَدْوَالُ جَانِبُ دُرْوَلِكِ ده سهر موز ادم آخام موز سهر موز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ کی ہجرت نمک کی دری مونږ نه کړو سورہ بکر دری یو د سار مو یو د ماخام یو د اسپی مو شو او واه نه زلا تا قائم کمو طرف ان نهاره لاري په دراو جانب دروازه کې وذلق من الليل افسيتو د شپې ذلق دغه ځن پتون جمر ځن پټ کړی ته او ذلق کی کروت ینه کله یو بجا کله دو بجې کله درې بجې دې په څه سو پاس دا نه پاره څه فکس ټایم نشته د شپې د مونږ لپاره څه فکس ټایم نشته وذلق من الليل اپ ټکرو د شپې ان الحسنات یقینا شیطان کنا یذب السیئات سیئات دوشی متلیش سیئات یو گناہ بلیش گناہ ہونا او نمبر دے خفگانی بلیش وریز سجی وریز ما اللہ تعالیٰ فرمائی چنی ایک امالون ہے کہ یو بلی والا گناہ ہونا اور سر ختمی دی دے وریز بلی ختمی کی سیٹسفیکشن دار پیسی او سرے پی کئی کنے پی لیے سرے نیچے بھی پی کئی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ يَقِينًا لَّكَ بَرُنَا وَاسْمَيْ وَعَلُبَّدَ مَرُنَا ذَلِكَ ذِكْرَا لِلذَّاكِرِينَ دَائِو كَامِلْ نَسِيَتْ دَي نَسِيَتَ وَسْتُوكُ كَسَانَ لَتَارَ وَبَسْ اور سبق لِيُكَفِّرَ اللَّهُ دِيدَ پَارَكِ وُرَجَيَ اللَّهَ تَعَلَى وَنُدُوِنَا أَسْوَعَ الَّذِي دِيرْ نَاكَارَ دَامَلَ مِنُوكِ بِكُرَنِي وَيَجْزِيَهُمَ اجْبَرْتَكِ دیتا جرون عجر دوتی بے اقصان اللذی پخیستا آبا کانو یقبلون کیو دوی چامل کولو نو بے اقصان اللذی کانو یقبلون تو دی دو معنی دی یو معنی دار چی ہر سال عمل تا اقصان دی صرف حسن ندی حسن معنی شایستا اقصان معنی دیر شایستا دیر شایستا چی دیتا بدلور کی دا دیر شایستا عمل کی دوی کب کولو مالا دالا مین د چا صالح عمل ډیګریټ نه چا صالح عمل ډیګریټ نه نه چې ته یې نه بلکې تاریخ کوي دی ولې ورته احسن دی یو او دغه معنا چې وای اجر یو مت بدلو کې دوی ته اجر دوی به احسن لته کانو یا عملون یا فیصد آغا عمل لا چې کوم دوی کول چې دوی عمل او دور شایسته او چې انده کوم اجر رفیع او دور شایسته صحیح اوس کله راکوي عليك الله بكافر عبد اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھو گورے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کمپرومائز کو کو پرنسپل تھا پیغمبر کا پرووائز نے کہ ادا مطلب ہم سے یاد ہوتا ہے کہ کمپرومائز دنیا کی چھت تک کی گئی جو وہ کمپرومائز دنیا کی چھت تک کی دا جو وہ یہ یا دا مفاد دا وہ کی گی یا دا مرگ دی ہے یا دا مفاد دا یا دا مرگ دی ہے تکلیف دی تکلیف ہو مرگ دی صحیح بولے ختم دا ته د قمر په نجوم نه شي چې کمپیوټر ها په بلغه دا های کوالټي کوم چې دا به نه کړای نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام کمپرومایز سودا بازی امو دا نه پکو پرنسپل سټینډ پرنسپل باندې کوم سټینډ چې هغه باندې کوم سودا بازی نه کولا ځکه چې پیغمبر نه مفاد نه دی باندې صحیح نو دې کافرانو ترغیب ترغیب یرا پروپاگاندا بد خبری سیم کول سوشل بائی کا کول نو پاخه کی ورته ها تو یہ زمون دی خدایان کو سی لگی آئے خو کدی موالک تم دی خدایان کو سی لگی آئے ها کدی موالک نو بیا بل سر تم دی ما اللہ تعالی ول جواب او کہ اے اللہ بکافر عبد خدای دے خپل بندہ پر کافر علی فرلاو آیا مدی اللہ تعالی دے کافر کافر عبد يقينا ويقرفه الكافر الذين من دونه اذا خلق يريتا بالذين فاخبيان من دونه كسوى دار ليتا فبوتان يري ليتا فبوتان يري ويقرفه الكافر الذين من دونه ليتا يريتا كسانو كبسائر الله بيتن الزي معبودان ومن يبدل الله آسوك چه گمراہی کی اللہ تعالیٰ فما لہو من حاد نمشتا غلد پا عزد پارا من حاد حسو کی دائت ورکون کے ومن یعطی اللہ اصوت چه دائت ورکی اغتا اللہ فما لہو من مبی نمشتا غلد پارا شو گمراہ کون کے صحیح اس یو تصور دغل دپا کے چھ ممکن دید دانے کے اکاتران دید مابودان کو اتنی کرے دید دانے کے نو اللہ تعالیٰ مخکی ناوی تو وارننگ ورکو چکل پیغمبر متعلق تو سب غلط ہے ارادہ اکرا خدای کو لکھتے من انتقام اپنی اگر اگزام دے گی علیک اللہ آیا نبی اللہ تعالی بحضیب دلوی غلبی مالک لانتقام و دا انتقام قادر خدای دلوی غلبی مالک لینے اپا انتقام قادر دلی نو تنک اباو دا کانسیکنسیس ولئن سألتم ما خلق السماوات خدای چیلنج کور کی اللہ تعالی پیغمبر تو وہی چیزا جی بخر خدای تر شریکان پیدا کئی دا شریکان ورمتا چلا بین تا پوسو کو ایت آسمانو نے زمکہ چاہ پیدا کر نہیں چاہتا رسی وائے لیکن بل جواب نیستے چھے اللہ صحیح دنیا کے بلا کا اتران بھی شریطا کرنی چھے ماں پیدا کرنی یا زمان پلا پیدا کرنی صحیح وَلَعِنْ سَالْتَاؤں قَتَتَ پُوسُكِ دُئِنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ چِ چَا قِدَا کرے اسمان ناؤزمکا لَيَقُولُمْ اللَّهُ نُيَقِينًا دُئِ وَوَئِ چِ اللَّهُ یعنی یا با اکسپریس دی وئی یا با امپلیسٹ دی وئی صراحتن ہوئی چی اللہ یا با خاموش پاتی کی مدہ چی خاموش پاتی یا دلیل دے رہے چی دلیل دا منی چی اللہ پیدا کری نوز اللہ تعالیٰ ہوئی چی خواہ چی دا منی دا عرصہ اللہ پیدا کری نبیہ سکیر کا پوز ہوگا قل دور کرو آیا افرائیتم بیا مالا خبر واتے ما تدھون من دون اللہ دعا و معبودان چی تا صدا ہوئی ان اغیم و کوئی اغینا مشکلات دا فکول والے من دون اللہ ان ارادنی اللہ کچھر اوپاری مال پارا اللہ تعالیٰ کے ذرن سے تکلیف ہر ہن کاشفات ذرن آیا داما بودان ساسو دھر کولشی اللہ ضرر دا اللہ اشتے جاسے چیزا خدا کم تکلیف مال پارا ارادہ کرے لبتا سال بھئی اومن کہ بالپر اس خدا روانے تکلیف را ولی تو دیکھ وہ ستا چیزا سکا او ارادنی برحمت یا کہ اللہ تعالیٰ ما تیرا دو کد رحمت حل ہن آیا جدا خدایان ساسو ممسکات و رحمتی بندو کی در رحمت دا اللہ تعالیٰ چی قزدوی نمانم اللہ منم خدای راتا کم رحمت او تاسو ما توائی چی دویا سر اما دید خدای رحمت ما دا بندولش او قزدوی اما نم اصدار را تکلیف را گئی دید خدای تکلیف ما دا بندولش نجواب رو واضح چی دی گوئی چی نن دا دنگا زور زور کشتا سشی دنگا اندیر پارا یہ رتی کو بتاس تبیر ہے مولا سے تو مسجد کی بیان کر صحیح نو دا بھی حمد قوم چی گئی نو دی با مشن مولا سے کو کہ بھی حمد مولا کر کو تانی سے دارا منگو بچے ہو بلاس کر رہے سکر بچے ہو دا کے لئے دو کسے لئے صحیح نو بھی حمد مولا چی رو خلق دا بچے یاد کر گئی نو دنیا کے خیر نشی رہتا ہے جسو پورے امام مادی نے دیا رہے صحیح اللہ پوری سارے زراکت میں تبس گئی بیا پتا ہے تو پر بھی لاؤں گے رکا صحیح ٹھیک ہے نو دا دا اصل کی ایک کمزور خلق خبری یعنی تی مانا دا نا کہ امام مادی آدھے کی سوا راضی ہے وہ تو پدی مکلت نہیں چاہیے بل انتظار کے ستا خوزان لخبل تک گزاؤں ستا خوزان خبل تک تک تک گزاؤں بانے مکلت ہے صحیح نو عموماً خلق برا تک پوچھتے ہوئی خضر علیہ السلام و السلام صحیح نوزو کرمان کیا تا بودو کر مورد ایک رومی لئے گا بتاتا ہوا جس نے خیلی طرف ملین جرے نگر صحیح خلق قدیر تا مجھے خضر علیہ السلام بات پیدا شی ہو زبو صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا دعا ہوگا مارا خضر علیہ السلام علیہ وسلم ندا مولا سے ہوئے جدا وردو کر لیکن مارا رضی اللہ لطیفہ ہوئے لئے میں کہتا مولا سے سانگا بنگا ہوئے لئے تتیج تکم مولا ہوئے لئے چیزے ابھی گوپ کے نمازی دو رہتا ہوں پرستی صحیح او دم ربی حمد شکری نمرا بے حمد شکری اداس مقوصان ستاری حواس ستاری میں اپنا رہا ہوں کہ اوپن پیجے لی جانے اپنا رہا ہوں کہ اوپن پیجے لی اوپن پر اللہ سے لیا ہوئی جو ترکوتے لی دو اچھتے اپنا پیجے لی پاکے لی رہے صحیح نو اللہ سے روئے وہ داس خیشتہ جو سرے گئے ہو خیشتہ سپینے گیرے گا تورے خیشتہ سپینے گیرے ہو اور یہ شن پتکے وارد یہ شریف جانے میں چھوڑ دی ہو لکڑا وزر اللہ سے دیا تصدیو وزر اللہ سے دیا در سب اپن تصور ہے پیش اتفاقاً سے طرح سادہ سڑے پر نہ روان اسی وہ بابا را روان ہے تو ہم طرح کیا کیا گئے بس دوی تو خدا ایک کرنے پہ جاؤ سے نو بس پہ ورمن ہے اچھا ورمن ہے کم ورمان ہوتا ہو دے بابا سن پوش دو رب تو ایسا جکورا وی تخذر علیہ السلام نہیں نہ اگورتے نہ ازو خذر علیہ السلام نہیں وی ننا استاد و جماعت مسئلہ کرتا بلکل زبا بولیت بولی ہوئی وی تیئے خمان ازان پر پرواری صحیح نا اگر تیئے خبر تا بابو نیسا نوے خا وی دخی در اسلام نیم زد خدا کشن رو دی دو اتے بیا خدا غنہ مستاد پر کم جائی دی ہاں ایتنے فاکر دا سڑے دو سارا بزا شایف کر کر اندار دا شایف کر کر رنداو انداو په دې کې خدای کسر روري نه ده خبره په دې کې څو غره وی دا خبره په جوړه کا ناغو په دې دغه بلا نه کار دي نو دې کې دغه خبره نه جوړه ده کدا بل وای دا خبره نه ده نو ته په پیغمبر علیه السلام دې تاسو ته ابراهیم داګه او ټول کله په ملک خدای کار دي کې هم غره نه ساتي نور کارونه کوي صحیح قل نور الله يا فرحيكم خبر ما تدعون من دون الله أهضيات تاسو تواضنكو بغير دالا كجر الله وقتل ما لفارا ستقلب هل هن كاشفات دوني آيا جيجر كونجر تقلب دالا أو أرادني برحمايا كالله وقتل ما لفارا رحمت هل هن من سكات رحمته آيا جيجي بندونجر رحمت دالا لیکن دا دور کا مدد کیشتا نو جنیس تنو جواب انا مقبل کرتا جو قول قول قول آیا پیغمبرا حسبی اللہ کافی ما دفار اللہ علیہ توکل المتوکل فدر اللہ دے اعتماد کے اعتماد والا خلق توکل مانا اعتماد کرو توکل مانا اعتماد کرو اور توکل دیر کو تاریخ اور ڈیفینیشن کر دے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ رب الاسباب عن القلب لا عن القالب اسباب له بغرق زين اسباب له اسباب في بزنس دي جاب دي تبو دو ده اسباب دي نفسي اسباب له ما اسباب له بغرق زين فناس مو بيكي بغرق بدا يو الله كي زما جاب زما رازق مني رازق من الله لا جاب زري الله زما بزنس زما رازق مني رازق الله دي دا بزنس یہ ذریعہ ہے زما تعلیم زما را ذکر دے راجت میں اللہ نے دغا تعلیم یہ ذریعہ جو رسی گیا صحیح زما سکل زما را ذکر دے راجت میں اللہ نے دا سکل یہ سبب دے صحیح فکر وہ سڑے ہوئی سے زما تعلیم نالے پہ رتانا آئیس کی بیلی ہے سڑی طرح پسے ہوئے نیرے ہوئی کار کر جائے تو پتہ ہو لگے جا کہ دغا ڈگری کار کر رہا نہ دا اللہ پر کے سڑی گی صحیح رکھنا دیو کلاک جو جو بیٹھانے کیوں لگ جائے مزو کی جن تیرے بدتر اس جامل لائے گی قل تور روایا حسبی اللہ کافی ما بتارا اللہ تعالی غلیہ توکل المتوکل فدبان توکل کی اعتماد کے اعتماد والا فرد قل تور روایا اس دے پیغمبر علیہ السلام پر شرائع اس کو دا مختلف مطلق ہو سلا نبی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی صدا سنے کو گیو انٹے سشے سگیو انٹے کہ ست پری دیو سب مونگرم شو ست نرم شا سب مونگرم شو سب مفاہمت دیو صحیح سب مفاہمت اللہ تعالیٰ کے اندر اتنا تو یہ واضح خبر ہو قل قوت نوایا او قوم دما احمدو علا مکانت کم کوئی کی سکوئی پتری کف پلا بانی انی حامل یقینن زکون کی پتری کف پلا و بسو فتا لمونا زرد چتا سب کوئی شک من آغتو اوبا پی جنیاتو یا پی جرا دبا تا حضاب و حضاب جو خجی چو بشر مئنے و یحلو علینا دلی بی باغبان حضاب مکینی و دائمی حضاب مکیمانا یہ اللہ سے بھی حضاب اینا انزلنا علیکل کتابا یقینا منا ذکر دے فتابان کتاب لنا سے دے انسانا و دخیر پارا بالحق کے پرشتیا فمن احتضا زور بانے بے اسلام تا مجبوری ہے ومان تعلیم بے وکیل تا دویل پاس اتار کی بھی تا زور بے مجبوری اسلام تا صحیح اللہ یتوفا الانفسار اللہ تعالیٰ قبضے روحنا قین موتیا پا وقت مرکانے کی واللتی لم تمسی منانہا واللتی او آگر تم قبضے لم تمسی اغمرشرنی فی منانہا دا خوب ام دا مرگ کشر رو دے حدیث کی داری پیغمبر علیہ السلام فرمائی النوم اخو الموت دا خوب دا مرگ کشر رو دے صحیح منگم پکتو کیوں جمڑا ہوتا کیوں شر منگم پکتو کیوں مړو دی وشه ما الله تعالی وای روحونه ذا تقوره دا سړی کله ودی دا په یو کیسه مرګ باندې مرګ اگر چې روح ولم ابد نه روح ور مو ابد سستن کړه روح ولا ابد نه سره کړه سستن کړه دې دې اکټیویټی دا صحیح اته بیا را وښی ما الله تعالی وای تاسو لای په دې نه مانی تاسو وزا نه بریک وي روح بریک وي او چې چا کار نه خدای له لذر نه کیو لذر نه دی بس اس کو ابھی پکا کر دی ہوں گی تو وہاں کہ وہ گہرا پاتی یہ ہے ہوتی بے پرواہ صحیح اللہ یا رب فلم تصحین موضع اللہ تعالی قد غیر وقنا طبق دمان دے دی والذی اوارکم لم تمسی منام یا کیا مرشد ہے تو خوب دے کیا عمر فیمسی کلتی تضا او لیمیٹڈ محدود مالو اللہ تعالی دے قیامت عذاب کی کنے عبوری نو که په هغه ورځ دوی اختیار وي د ټولې دنیا مال او دومره نور هم ورسره دی پوهې چې دا د وخت په دې عذاب مال شو. نو ګویا دا یې د دوی حق دی چیلنج کړ چې نن پرې سوچ وکړه د دغې لږ غوندې مال لپاره ته ظلمونه ولیکي، فراډونه ولیکي، دروغ ولیکي، کرپشن ولیکي، خلک ولې مړي، خلک زخمیان کې ولې ڈپرائیو کے وہ دکھو کرنے سے پارا کیوں کو دکھے دے کرنے نا اللہ تعالیٰ وہی قیامت طورا چکر عذاب ہوں بھی دبا ظالم نا دا دنیا کے تو ادھر لگ مال دکارا دن رب جاتے کرو دن لگ اختیار دکارا دن رب جاتے کرو کہ دا چون زمت کا آسمانوں اور ہر کسی پکی دے دن رب سر نورو دبا لگ حد تبا دے قیمت کے لئے کہ دا میں اختیار کیوے ما پہلے جتا ہوا آخنا خما مجھے لقد ذوبي من سوء العذاب ليقينا في بطور بدور في دادنا كان عذاب بروز بيامل وبدعا لهم أخكار بشبيتا من العيب الله بجانبنا ما عاب عذاب يا عاب اقتصاد لم يكونوا يقتصبون شنوب اجداغي متعلق تصور قول الله تعالى ويجب داسب أمور بوزدو كرق اقتصاد چه دا سه کڑا اقتصاد بای دا سه پوائنٹ تو پوائنٹ با اللہ تعالیٰ و سر اکاونٹیبلیٹی کے سن اللہ تعالیٰ فرمائی دے پر خواب خیار کے امدان انسی دا دل رہا امدان سر با اللہ اقتصاد کے وَبَدْعَانَ وَسْكَارَ بَشِدْرِتَا سَيِّعَاتُ مَا قَسَبُوا نَاكَارَ آغَتِ ذِلْكَ الْعَمَلْ كَرَدِ وَعَاقَبِهِمْ اَوْبَلَكِ ذِلْ پُورِ مَا كَانُوا بِيَسْتَادِوْنَا عذاب کو دنیا کے لئے مسترے کو لئے دن اب عذاب کو رو لگے جائے فَإِذَا مَسَّلْ اِنسَانَ دُور پس کرت اور سے یہ انسان تا تکلیف دہانا نبیا مونتا آواز کے اللہ وہ انسان تا تکلیف اور سے بیس گئے مونتا آواز کے ثُمَّ اِذَا حَوَّلْنَا هُو بِيَا قَرَشِنُ وَرْتُدَتَا نِعْمَتَمْ مِنَّا سَخِیر بس پر جانبنا نو اس پر ان کی تکلیف کی ماں تا آواز کو مچنن ورد خیر ملو شو پکار زمان شکر ہوتی خود ایسا ہوئے قَالَ تَيْوَي إِنَّمَا خَبَرَ دَادَ اُوْتِیتُهُ عَلَىٰ عِلْمِنْ شِدَا مَاتَنَا كَيْشِوِي زَمَا پُوِيَ بَانِ زَمَا سِكِلْ بَانِ زَمَا اُنَرْ بَانِ زَمَا قَنَالِ کما پخپل مالی داشیا ہے لازم رو گھٹا ما پخپل سکرپ کر لیا ما اللہ تعالیٰ جواب ہوگی چِ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ دا سندر بَلْ هِيَ فِتْنَةُ بَلْكِ دَائِ وَتَسْتُ وَتْرَائِلِ لِلَقَارَ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاَكْسَرَدَ دِي خَرْقُ لَا يَعْلَمُونَ نَقْوِيجِ نو دا انسان کی فیاد بار چی دے کلے تقلیب کی نو کلے خدا سے چی خدا کی چری ہوئی او کلے دا سی چی ٹوٹلی ڈیسپوائنٹڈ سی ٹوٹلی ڈیسپوائنٹڈ سی او چی کلے دے پر خیر بھی نو کلے خدا سے بھی چی اللہ ٹوٹلی اگنور کی او کلے دا سی چی دین ام دا گروان دلار شوئی دا ما پخپل علم و پخپل سکل مائن دا شے پیدا کرے صحیح الگ رتانا زیاد کیا دنیا کی دی غریبان دنیا کی دی دس رکھنا ناربی و شاید بول چھے کم جاہے کم عاقل خاقل آیت مضائبو و کم جاہے من جاہے تلقاہ مرضو کا او دنیا کے بورا دا افلاطون و ارسطون عاقلان آیت مضائب در عزت لائے کے تاریخ شیوی دی و تقتل لگی جوڑا جانا کم جانا پیدا کو وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَبْقَاهُ مَنْزُوْقَا اور دنیا دی بھرے جاہل سید خروب یہ خبر ہوتی ہے صحیح تلے کلو ہوئے نہیں لیکن خبر ہوتی پتہ ہو لگے جائے سیدہ تو شہینا اللہ کا دیوار کی فَإِذَا مَطَّرْ اِنسَانَ دُرُ بَخَانَا سُنے شورا تدا تین وشتم اپائے تلی وشتم اسے خطیق سورہ شورا نا سورہ شورا نا مخی صورت ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 49 50 اور 51 لا يفهم الانسان نسترقيد انسان پھر من دعاء خیر دغخت دخوش جنونا بس انسان دیکھو اس دنیا طول خصوصے کی دائر پاپ کنٹرول لا يفهم الانسان من دعاء خیر یہ طریقی جنہ دنیا طول خصوصے زاندہ ہوئے وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ أَكْثَرَ أُرْسِي بِذَاتِ التَّكْلِيفِ فَيَئُوسُ الْقَنُوطُ دَيَّ دِير نَاوِي دِسَپوائنٹ دی ڈسپیر کی شکایت وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ أَكْثَرَ أُرْسَهُ دَتَا رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً فَالْجَانِبَ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ أَنْتَ تَكْلِيفُ تَجْرِي دَلَوْ دَتَا تَكْلِيفُ وَتَرْسِلْ دِسَپوائنٹ دَغِينَ قَصْدُ بِيَخْ خَيْرَ دِيَامُ وَلَشَيْرَ نو سوئی لَيَقُولَنَّ يَقِينًا دَيْبُوِ هَذَانِ دا زمان استحقاق کے I deserve it ای دیسو ہے دا زمان حق I deserve it وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً صرف دانا عقیدی پوری بے مسخری کے چه وَمَا أَظُنُّ دو خیال کو قیامت سے گنی دا قائم ایدون کے دے اچھا تو عمر جو قیامت را رہے ممدن تقریب انتر عمر دا سکتا وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَتَنُ وَاقَفْ كَيْشُمْ بَخْرَتَ أَنَّ لِي عِنْدَوْ لَلْخُسْمَى مَالَ فَعَلَ أَلَّهُ مَزِيدِ اللہ وہ اجازہ چاہتا ہے دعوت ہے نبی کو ایمان میں پوچھتی فَلَنْ نَبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَسْيَقِينَ خَبَرْ بَرُقْوَا تَقَانَتَا شِكَافِرَا شِوِجِ بِمَا عَمِلُوا فَحَمَلْتُ دُئِ وَلَنُزِيقَنَّا أَوْبَسَكَوْ فِيكَ مِنْ عَذَابِ الْغَلِيبِ سَخْتَ مسلمان کو تجرائش لگی حالت کشی پکار کر اقدر شکر ادا کی نارینا اگر مانی دا سرشی ہم مشکلی دی نارینا مانی دا سرشی جامل اپا زنائی دا سرشی اپا گرد دی صحیح؟ نا صحیح؟ وَإِذَا عَمْنَا عَدَ الْإِنسَانِ قَلَتِ مُنْغَيْنَا قَلِدِ إِنسَانِ بَانِ اَعْرَضَنُ دَ مَخْتَاو قَلِدِ وَلَهَا بِجَانِبِ عَدْرِ سَرِدِ پِيُو جَانِبْ بَانِ وَإِذَا مَخْتَاو شَرُ اَقْرَجُ وَرْتَ تَقِیف اللہ تعالیٰ وی پرون چیز خیر کو وقتی زیاد کرے گا ما بہت تکلیف کی یاد کرے گا پیغمبر علیہ السلام کے حدیث کو ایک تعرف اللہ پھر بخا یعرف کا فشیدہ اللہ تعالیٰ تیزنا در حد کو وقتی اللہ تعالیٰ تیزنی تکلیف وقت نقضی سر تعلق تکلیف کی نہیں پیدا کی نقضی سر تعلق پر حد کی پیدا کی نہیں نقضی سر حد کو سر کنیکشن پیدا کا تکلیف کو درتا گا رارس قرآن نمجھے کلے پر حد کی اس تعلق پر بنا اچھی تقریب کا بہت ہے وہ گول دارا رضا ہوتا او ان تقریب نے تو سو کہ ہوا جو ہوا دے ہے گا رہا چلو تاہری کرنے کا رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کے ہوا دے گا تو سو کی صحیح او کنے پر آخر کے تعلق پیدا کرنے گا ستا گنا جو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرے اور دور اور جبریل وطرہ علیہ السلام یار وہی وطرہ نور لرہا ہے نو ورته وی هاو کین ای هیلپ یو زه د سیم دات وی ما څه ضرورت دی ابراهیم علیه السلام ورته اما ویلی کې فلا تا ته کوم هیڅ ضرورت نشته ځکه چې زوم باندې زوم باندې زوم خدای ته محتاج او ته خدای ته محتاج نو جبریل ورته فإلى الله خدای ته دې عجزت نو هغه نه وغواړه الله ته عجزت نه هغه نه وغواړه ابراهیم ورته څه عجیبه جواب ورکړه بحسب من سؤال علمه بحاله دا انا د وخت په ځای دا خبره چې هغه په ما خبر دا ما ویني صحیح الله تعالی او کوم ویسي صحیح ورته چې قل لا یا نار کو دی فردا و سلاما فما ابراهیم موږ ورته وی چې بس ابراهیم باندې دې دا سین دی دوشا بل څه څه بس دې دې نه دی دا سین دی دوشا بل څه څه څه دا صحیح د موږ و ته یو ښه شاعر مولانا عبد الله سبحانه وخا دې ښه شاعر ناغو خپل کلام کې وی دن روب آتش خانا ور تبولدار شو سیوی سره مدد وی دن روب آتش خانا ور تبولدار شو چی کردار دا سن نو پا خلیقی خلیق کردار دا سن نو پا صحیح او سیوی مڑاونی یو شیر پا جس سہرا کی دی لیر ترخان ہے تاکو مڑاونی بار کلیو ہاں وے پمانا کے نبی خوند مڑا ہونے پمانا کے نبی خوند مڑا ہونے دکا مصر خواسنی پا اسیل کے اوے کلیم ندے اوپر وے کلیم ندے کی بشید نیل پورے دے پھر اون موزی بزی پرو دی نیل کے اوے یا بکڑے یا تی کبھی دمودارے نور سنوے ایتانا پا خلد تیل کے اوے عبداللہ دا نو بیا چې د نمرود آتشخانه ورته ګلزار شو چې کردار د سلو نو او الله من دا خبره کړې ده تمره کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. قانون ایمان کدی ابراہیم بولی ایمان نہ چاہ کے پیدا سے اور بابا مسلم آج کر سکتی ہے. شاہد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ علی نصر جی صحیح یہ مجوسی طرح بنا دلا ڈبیٹ ہوا صحیح نہ مجوسی تھے بھی سیدھا تھا دا اور دا عبادت آتش پرست ویدا دا اور دا بندگی حکمت سے نہ غیر ایکچولی ممکن عبادت خدا اللہ خود یہ اور تا سجدہ ذکر ہو کہ خدا عذاب تا اور ورک خدا عذاب تا سر تا اور ورک نمان دا سر تعلق پیدا کر بار چکا بل فرض خدا عذاب را گئی جبے مصدقی ہیں چی دوی جبے صحیح نظر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے مر گئی ہے یہ بیٹھنا تعلق پیدا کی بھی چاہ کم خدا عذاب کر کے اغت رہا تعلق نہیں پیدا کی صحیح نوبے نا اغرے بڑا بار تک دمر اپوز ہونے کی جدی وجہ اللہ بھی اغت رہا تعلق پیدا کی صحیح نشاہ سے اتنے تپوس کو اس طرح سورا بزرگ سو چلے دے آپ شامی بام بڑے یعنی پاس چلے اور دے اور عبادت کے یہ زمان کی نیسا لے کر میرے داستان آپ شامی اور بتا سڑے عالی شوئے یہ ریائے بڑھے وہ آؤں تو کو اس دے تو طرف لے گئے صحیح نشاہ سے نکل اللہ لے رہتے ہوئے ویدن تلاف کو توازن ہے میں نے لحاظ کو چھنے شد کتنا کھلے تو دور کے دوسر کے دوسر نویزوں کو دوسر کو ہم برگری گیا جیسے بزان ہم ستڑے کی پر دوسر پر عبادت بانے دے گری بھی ہم سو دیں نزدین کم خالق سے دیا تھا سارا تعلق پیدا کرنے کے سنچما پیدا کرے صحیح ناغ مجوسی ہوتے ہوئے جا خدا سارا تعلق پیدا کرنے کے اور سو دور میں دے شاہ سے بکنے نہیں بلکل نہ کرے ویدا تو سنگ ہوئے ویدا ہوتا تھا خیر شاہ سے بکنے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اغلوی تمیل تو ورکن شکری ہوتا تو مرگی ایک سے کہ راجی کا سنگا زبار اور سنگا اور دیر رب اخبار کو قال شاہ بہت کریم آرہ پایا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز بلستان پیدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا النبي المصطفى محمد وعلى اصحابه اجمعين وربنا محمد بكرا ايضا رسول الله بكرا ما نسينا وعلمنا من بدايه الموت وعطانا عليه وعلى النار اللهم حافظ الله ورحمه ان شاء الله السنه